تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن آخر أمتي يقاتل مسيح الدجال صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے, یہ دنیا اہل دنیا کو بسی معلوم ہوتی ہے, نظر والوں کو یہ اجڑی ہوئی معلوم ہوتی ہے. یہ کس نے کر دیا سب دوستوں سے مجھ کو بیگانا, مجھے اب دوستی بھی دشمنی معلوم ہوتی ہے. اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں, اگر ہمت کرے پھر کیا نہیں انسان کے بس میں, یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے. میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں, میں رونا اپنا روتا ہوں تو وہ ہنس ہنس کے سنتے ہیں, انہیں دل کی لگی ایک دل لگی معلوم ہوتی ہے. نہ جائیں میری اس خندہ لبی پر دیکھنے والے کے لب پر زخم کے بھی تو ہنسی معلوم ہوتی ہے. حضرت شیخ الحدیث صاحب, معزز اور مکرم علماء کرام اور میرے غیور مسلمان بزرگوں, بھائیوں, نوجوان ساتھیوں, آج کوئی عمومی جلسہ نہیں ہے. لاہور کے کئی اہل علم حضرات سامنے تشریف فرما ہیں. ادب کا تقاضا تو یہ تھا کہ میں کھڑے ہو کر ان حضرات کی خدمت میں کچھ عرض کرتا, مجبوری کی وجہ سے بیٹھ کر بیان کر رہا ہوں, جس پر معذرت خواہ ہوں. مجھے کوئی تقریر نہیں کرنی. جب میں جیل سے چھوٹ کر آیا تھا تو لاہور کے علماء کرام نے فرمایا تھا کہ ہم سے بات چیت ہو جائے پہلے. میں یہاں حاضر ہوا تھا جامعہ منظور الاسلامیہ میں, علماء کرام کی ایک بڑی نشست ہوئی تھی. حضرات علماء کرام سے چند باتیں عرض کی تھیں, ان کی خدمت میں مستقبل کے بارے میں کچھ گزارشات کی تھیں. اس کے بعد سے لے کے آج تک پھر اس طرح کی نشست کا کوئی موقع نہیں مل سکا. تو کافی دن سے تمنا تھی کہ ایک نشست علماء کرام کے ساتھ اور جہاد کے نظریاتی کارکنوں کے ساتھ ہو جائے, ہم انہیں بتا سکیں کہ ایک سال میں کیا کچھ ہوا ہے, کیا اچھا ہوا, کیا برا ہوا, مزید کیا ہونا چاہیے, اور ایک دو مطالبات اور گزارشات بھی عرض کرتے ہیں. کیا پتا کچھ حضرات کو ہماری حالت زار پہ ترس آ جائے اور وہ اب سر پہ ہاتھ رکھنے کی بجائے اپنا سر ہتھیلی پہ رکھ کے ہمارے ساتھ شامل ہو جائے. اس سلسلے میں آج کی اس نشست کو رکھا گیا ہے. تو جو حضرات کوئی دھمکی آمیز خطاب سننے کے لیے تشریف لائے ہیں ان سے معذرت ہے, اگر وہ واپس تشریف لے جانا چاہیں تو لے جا سکتے ہیں. ہمیں تو آج کچھ باتیں کرنی ہیں اپنے ان حضرات سے کہ جہاد اصل انہی کا کام ہے, اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ انہی کی طرف اب یہ لوٹتا چلا جا رہا ہے. امانت اس کے حقدار کے ہاتھ میں جا رہی ہے, اور جب پوری طرح سے آ جائے گی تو زمین کا نقشہ یقین جانیے ایسا بدلے گا कि अगर इस जमाने का कोई आदमी चंद दिन कहीं सो गया हो और वापस आएगा तो जमीन का नक्शा नहीं पहचान सकता। इतनी बड़ी तब्दीली यहां आने वाली है इंशाअल्लाह। उसके असरात इस तरह से नजर आ रहे हैं जिस तरह चढ़ता सूरज नजर आता है। पहले तब्दीली अफराद में आती है, अफराद के जहनों में आती है, दिलों में आती है। जहन और दिल की तब्दीली का असर उनके आमाल पे पड़ता है। उसके बाद फिर जमीन पर उस तब्दीली के असरात और रंगारंग फूल नजर आना शुरू हो जाते हैं। वो लोग अहमकों की जन्नत में रहते हैं जो खुद को तो नहीं बदलना चाहते और समझते हैं कि जमीन पे तब्दीली आ जाएगी। नहीं आ सकती, पत्ती तौर पर नहीं आ सकती। जब तक इंसान के अंदर खुद तब्दीली नहीं आएगी, एक मुसलमान की मौजूदा सोच और फिक्र के अंदर वो मुस्बत तब्दीली नहीं आएगी जिस मुस्बत तब्दीली ने मक्का और मदीना की फिजाओं को बदला था, यकीन जान लो इनकलाब के नारे लगाने से, तंजीमें बनाने से, पार्टियां बनाने से, इलेक्शन लड़ने से, शोर शराबा करने से जमीन तो दरकिनार, कोई एक गली नहीं बदल सकती, कोई एक मकान नहीं बदल सकता, कोई एक दुकान नहीं बदल सकती। आज हर तरफ कुफ्र है, इसे इस्लाम की तरफ बदलने के लिए पहले मेरे अंदर तब्दीली आएगी। मेरे अंदर का दिल मुसलमान होगा, मेरा दिमाग मुसलमान होगा, मेरा किरदार मुसलमान होगा। मैं रब के लिए मरूंगा, मैं रब के लिए जीऊंगा, मेरा माल रब का होगा, मेरी सलाहियत रब की होगी, मेरी जवानी रब की होगी, मैं इस मलहूम दुनिया को भूलूंगा, तभी ये दुनिया मुझसे तब्दीली का तकाजा मांगेगी। इससे पहले नहीं आ सकता। कोई कितना शोर मचा ले, खिलाफत के लिए मोटे मोटे इश्तिहार लिख के लगा दे, इन इश्तिहार लगाने वालों ने जब अपने कपड़े तक ठीक नहीं किए तो खिलाफत का बैनर कभी खिलाफत नहीं ला सकता। लिख लो इस बात, अगर मेरी बात झूठी हो, मीनारे पाकिस्तान के नीचे खड़े करके मुझे सर पे जूते मारना, मेरे रब ने कुरान में सब कुछ खोल के वादा कर दिया। ये कुरान की बातें हैं, ये हमारी कोई जाती पेशीन गोइयां नहीं है और ना हम पेशीन गोइयां करने के खुद को अहल या मुस्तहिक समझते हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, जेल से छूटने के बाद लाहौर और इस्लामाबाद में उलमाए कराम की नशिस्तों से, भावलपुर और कराची और मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिदीन के साथ बैठने के बाद, अकाबिर मशायख से मशवरे के बाद, दुआओं और इस्तिखारों के बाद, अपने दिल की नीयत टटोलने के बाद, हम लोगों ने एक खास शरी तरतीब को मलहूज रखते हुए जैसे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाई थी। उस वक्त कुछ लोगों ने ताईद की, कुछ ने मुखालफत फरमाई, कुछ ने तहफ्फुज़ात का इजहार किया, कुछ ने कहा जल्दबाजी है, कुछ ने कहा नहीं बिल्कुल बर वक्त खत्म है। हमने किसी के तबसरे या किसी की ताईद और तस्दीक से हटकर इस चीज को देखा कि हमारी अपनी नीयत क्या है जमात बनाते वक्त। आप हजरात को बहुत वजाहत के साथ मस्जिद में बैठे हुए अर्ज कर रहा हूं, अल्लाह रब्बुल आलमीन गवाह है, हमें ओहदा नहीं चाहिए था। इसलिए कि ओहदे तो आजकल बाजार में इस तरह से बिकते हैं, गिरते हैं कि इंसान ओहदों से ज्यादा और ओहदे इंसानों से ज्यादा सस्ते हो गए। मेरा नजरिया ये है, अल्लाह ताला इसी नजरिए पर मौत दे, दीन के काम में लोगों से इज्जत ढूंढना या माल ढूंढना ऐसा है जैसे काबा शरीफ में जाके तवाफ करने की बजाय गिलादत खाना चाहिए। एक आदमी काबा जाए और वहां जाके अंदर हजरे असवद का बोसा लेने, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ के काबा के गिर्द घूमने, मुल्तजिम के साथ चिमटने और जो है वो वहां जो है वो मिजाब रहमत के नीचे हतीम में जाके नवाफिल पढ़ने, मकाम इब्राहिम पे बैठने, सफा मरवा के दरमियान चक्कर लगाने, जमजम के घूंट भरने, इनकी बजाय वहां अबू जाल के मकान के पास जो बैतुल खला बने हैं उसमें घुस जाए और गिलादत उठा के चेहरे पे मले, मुंह पे मले। यही हाल उस शख्स का है जो दीन के नाम دین کا کام کرنے کا دعویٰ کرے اور پھر یہ توقع کرے کہ لوگ اسے عہدہ دیں, منصب دیں, اسے اونچا مانے, اسے بڑا مانے, اس کے جوتے سیدھے کریں, اس کے باڈی گارڈ بنے, اس کی واہ واہ ہو, اسے لیڈر مانا جائے, اسے مال دیں, پیسہ دیں, ہدیہ دیں, تحفے دیں, اس کے لیے مکان تعمیر کرے. جو آدمی دین کے کاموں سے ان دو مردود چیزوں کا تصور کرے گا, جس کو حب جاہ اور حب مال کہا جاتا ہے, یہ اس شخص کی طرح بدبخت ہے جو کعبہ میں جا کے طواف کرنے کی بجائے غلاظت کھاتا ہے. میں نہیں چاہیے عہدے. ہمارے سامنے شہداء کے لاشیں ہیں, شہداء کے جسموں پر لگے ہوئے نیلے نیلے نشان میری آنکھوں کے سامنے رہتے ہیں. بعض دفعہ رات کو 12-1 بجے جب میں سونے کی کوشش کرتا ہوں اور بعض دفعہ نیند کے اندر ایک دم بے چین ہو کے اٹھ بیٹھتا ہوں تو گھر والے بھی پریشان ہوتے ہیں. مجھے سجاد شہید کا وہ جسم یاد آتا ہے جس کو کاٹ کے اس پر ٹانکے لگائے ہوئے تھے. ہمارے سامنے تو شہداء ہیں, لوگ ہماری تقریریں سن کے جہاد میں جا کے قربانیاں دیں اور ہم لوگ ان کی قربانیوں کے سلے میں یہاں عہدوں کے لیے جھگڑے. اللہ تعالیٰ اس لعنت سے ہمیں محفوظ کر دے, اس سے موت زیادہ افضل ہے, موت زیادہ افضل ہے. کچھ نہیں ہے یہ عہدے. میں آپ کو پورے وثوق کے ساتھ آج ایک بات بتا رہا ہوں اہل لاہور, آج بعض ایسے عہدے جن کی خاطر ایمان تک بیچا گیا ہے ہمیں تھالیوں میں رکھ کے پیش کیے گئے. ہمیں نہیں, ہم سے نیچے والوں کو. وہ عہدے جن کی خاطر آج علماء کا گریبان تک محفوظ نہیں رہا, جن عہدوں کو حاصل کرنے کے لیے بزرگوں کو رسوا کیا جا رہا ہے, ان عہدوں کو ہمارے قدموں میں ڈالا گیا تھا. خدا کی قسم دل میں اتنا سا خیال بھی پیدا نہیں ہوا جتنا کسی آدمی کا خیال پانی کی طرف جاتا ہے یا روٹی کی طرف جاتا ہے. ان غلیظ عہدوں کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر اسی کفریہ نظام کے عہدوں کو قبول کرنا ہی مقصود ہوتا تو رب کعبہ کی قسم جہاد کا نام نہ لیتے, کسی اور چیز کا نام لیتے تاکہ زندگی گزارنا آسان ہو جاتی. جو لوگ روزانہ شہداء کے لاشے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہو ان کو کیا غرض ہے ان عہدوں کے ساتھ اور ان منصبوں کے ساتھ؟ ہمارے امیر المومنین ملا عمر صاحب نے عہدہ تو قبول کیا مگر چٹائی میں تو فرق نہیں آیا, روٹی میں تو فرق نہیں آیا, دعوت میں تو فرق نہیں آیا ہے. آج کسی ادنا سے ادنا آدمی کے پاس جاؤ وہ بھی شربت پلائے گا, ملا عمر کے پاس جاؤ سیاسا واپس آنا پڑتا ہے, بیچارے کے پاس شاید شربت پلانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا. لیکن وہی شخص آج ساری امت مسلمہ کو وہ دودھ پلا رہا ہے جس سے آج ہمیں زندگی نصیب ہو رہی ہے. ہم نے تو پیٹ بھر بھر کے کیا حاصل کیے. ایک بہت بڑے ایسے شخص کو جو آج اسلام کے ایک بڑے عہدے پہ ہے, مجھے ایک آدمی نے ایک دفعہ لفافہ دیا کہ یہ آپ کے لیے ذاتی ہدیہ ہے. تو میں نے غور کیا تو مجھے ضرورت نہیں تھی اس وقت اس کی, میں نے ان کو بھجوا دیا. تو وہ تاجوں سے پوچھ رہے ہیں, کہتے ہیں کیا واقعی میرے لیے ہے یہ؟ گھر میں سوائے سوکھی روٹی اور کھانے کے کچھ بھی نہیں. لوگ تو باہر چلتی گاڑیاں گنتے ہیں, یہ گاڑیاں مجاہدین کے لیے وہ گدے ہیں جن پر بیٹھنا پڑتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کروڑوں کی گاڑیاں ہیں اور ان کے اندر بیٹھے ہوں گے. ان کے اندر بیٹھنے والے بعض دفعہ 24 گھنٹے چنے کھا کے گزارا کرتے ہیں. یہ دھوکہ نہیں دے رہے آپ حضرات کو, دھوکہ دینے کے لیے بہت ساری چیزیں. لوگ ایک مرکز بنا لیتے ہیں تو ساری زندگی وہاں بیٹھے رہتے ہیں. اللہ کا فضل و کرم دیکھیے, صرف ہمارے پنجاب میں 300 سے زیادہ تو دفاتر ہیں ہمارے, 300 سے زیادہ دفاتر. صوبہ سرحد کے ہر ضلع میں ہمارا دفتر ہے, صوبہ سندھ کے ہر ضلع میں ہمارا دفتر ہے, 2 ضلعوں میں نہیں تھا وہاں بھی بن گیا. بلوچستان کے 80 ضلعوں میں ہمارے دفاتر ہیں, 20-30 ایکڑ کے ہمارے اپنے مراکز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہیں. ایسے معاملین رب تعالیٰ نے دیے جو رسید لینا قبول نہیں فرماتے اور کہتے ہیں کہ پورے کارخانے کا تیسرا حصہ ہم نے وقف کر دیا ہے, گیس کے لیے ہی کام کر رہے ہیں. یہ سب کچھ بن گیا, اس کے باوجود آپ نے جیش کے کسی ساتھی کے کپڑوں میں بھی کوئی فرق دیکھا ہے آج تک؟ نہیں دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ نے کہا تو نہیں دیکھیں گے, اور اگر خدا ان میں فرق لائے تو میں بدعا دیتا ہوں کہ خدا ان کو کام سے ہٹا دے. جو بڑھتے کام کو دیکھ کر اور لوگوں کی نصرت کو دیکھ کر اپنا حال بدل لیتے ہیں، اپنی روٹی اور اپنی چال بدل لیتے ہیں، وہ اللہ کے ہاں کسی کام کے نہیں رہتے، کسی کام کے نہیں رہتے۔ یہ تو آزمائشیں ہیں، یہ تو آزمائشیں ہیں رب کی طرف۔ ہم نے اس وقت ایک شرعی ترتیب کے تحت جیش کا اعلان کیا الحمدللہ۔ میں نے کہا بھائی مجھے امیر نہ بنانا، کراچی کے ایک مفتی صاحب کے گھٹنے میں نے پکڑے، وہ گواہ ہیں۔ میں نے کہا کہ 6 سال جیل میں مصیبت اٹھائی، اب یہ دوسری مصیبت سر پہ ڈالیں گے، اتنے سارے غازی شہید زخمی قیدی، کسی ایک کی بھی حق تلفی ہو گئی تو کہاں مروں گا میں جا کے، یہ کوئی سونے کا تاج تو نہیں ہے کہ جس کو آسانی سے گلے میں ڈال لیا جائے، سر پہ رکھ لیا جائے۔ جب رات کو قیدیوں کو الٹا لٹکا کے مارا جا رہا ہوتا ہے، ان کی داڑیوں میں پیشاب کیا جا رہا ہوتا ہے اور ان کا پسینہ اور خون کٹھا زمین پہ بہ رہا ہوتا ہے، اس وقت پھر تنظیموں کے ذمہ داروں کو پتا چلتا ہے کہ کس عہدے کو انہوں نے قبول کیا ہوا تھا، کس عہدے کو انہوں نے قبول کیا۔ ہمارے بچے تو رات کو ایئر کنڈیشن میں سوئیں، اور جن کے بچوں کو ہم نے جہاد میں بھیجا وہ جموں کی جیل میں الٹے لٹکے کھڑے ہوں۔ اگر یہ چیز انسان کے دل و دماغ پہ نہ ہو، اپنے بچوں کو جہاد میں ہم نہ بھیج سکے اور دوسروں کے بھیجتے رہے، میں کہتا ہوں ہم نے قرآن کو ہی نہیں سمجھا اگر ہم ایسے بن چکے، ہم نے قرآن مجید کو نہیں سمجھا۔ اگر ہم قرآن کو سمجھ رہے ہوتے ہمارے بچے ہمارے بھائی سب سے آگے ہوتے، سب سے آگے ہوتے۔ اس دن کسی نے مجھے خط لکھا، کہتے ہیں کہ آپ دوسروں کے گھرانوں کو تو خوش قسمت کہتے ہو، آپ کے گھر سے تو ابھی تک کوئی شہید نہیں ہوا۔ میں نے کہا خود ہی آ کے گلا دبا دو، اس کے علاوہ تو ابھی کوئی صورت باقی نہیں ہے۔ میں 6 سال انڈیا کی جیل میں رہ کے آیا، اور اللہ گواہ ہے میں نے اسے نہیں لکھا کہ دکھاوا نہ ہو۔ میرے بھائی بعض دفعہ جو عام مجاہد سال میں ایک دفعہ جس خونی بارڈر کو کراس کرتا ہے، میرے بھائی بعض دفعہ 3-3 دن میں اس بارڈر کو کراس کر کے گئے ہیں اور آئے ہیں۔ ہم اب نہیں لگی گولی اب تک، تو کسی نے زبردستی مارنی ہے تو بسم اللہ کرے، ہمیں تو بہت بڑے بڑے آرڈر نکل چکے ہیں، انعامات نکل چکے ہیں۔ اللہ نے شاید ان کو انعامات نہیں دینے تھے اس لیے ابھی تک ذلیل کیا ہوا تھا، ورنہ کسی کو فرار نہیں ہے اس رستے، کسی کو اس رستے سے فرار نہیں ہے۔ شہادت کی پیاری لذت کو بیان کر کے اگر کوئی سننے والا مست ہوتا ہے تو کہنے والے کے دل پر بھی اس کا کوئی اثر گزرتا ہوگا، انشاءاللہ ضرور گزرتا ہوگا، وہ بھی دعا کرتا ہوگا اور اللہ اپنے وقت پہ دے دے گا۔ اور انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ اس نعمت سے محروم نہ فرمائے، وہ کسی محروم نہ فرمائے، نہ ہمیں نہ ہمارے بچوں کو۔ وہ دن بہت خوش نصیب ہوگا کہ جب خود شہادت ملے گی، یا میں اپنے بیٹے کو جو ابھی بہت چھوٹا سا ہے اپنے ہاتھوں سے کسی فدائی حملے میں بھیج رہا ہوں گا۔ میرے لیے وہ دن بہت بڑی سعادت کا ہوگا، اور اس دن مجھے اپنے کلمہ پڑھنے پر بھی یقین آئے گا کہ میں نے سچا کلمہ پڑھا ہوا۔ ابھی تو اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر رکھے، اس میں کوئی ایسی بات زبان سے نہ آئے جو محض دعویٰ ہو اور ہم اس کے اوپر عمل نہ کر سکیں۔ بزرگ نہیں مانے جی، ترتیب بنی، ذمہ داری مل گئی، دعا فرمائے اللہ جلدی اس ذمہ داری سے جان چھڑائے۔ جیش محمد بن گئی، ہمارے پاس گاڑی تو درکنار ایک سائیکل بھی نہیں تھی، پیسہ بھی نہیں تھا۔ میں جب کندھار سے آ رہا تھا تو میرے دل میں خیال آیا کہ گھر جاؤں گا تو لوگ مٹھائی مانگیں گے مجھ سے، تو میں انہیں کہاں سے دوں گا، نہیں کروں گا تو اچھا نہیں لگتا، کیونکہ اتنی بڑی خوشی اللہ نے مسلمانوں کو دی ہے، اور ہاں کروں گا تو کہاں سے لاؤں گا۔ پھر ایک دوست سے میں نے کہا یار کوئی قرضہ دے دو، پاکستان جا رہا، رہائی پاک ہے، اتنی بڑی رہائی جس میں اس ہوائی جہاز میں دنیا کی کرنسی بنانے والا سب سے مالدار شخص بیٹھا ہوا تھا، اور کتابوں میں ابھی آ گیا ہے کہ اس نے ان ہائی جیکروں سے کہا کہ مجھ سے $کروڑوں لے لو اور جہاز چھوڑ دو۔ انہوں نے کہا $کروڑوں کے لیے اغوا کیا ہی نہیں تھا، جس کام کے لیے کیا تھا وہی لیں گے، پیسوں کی طرف ہماری کوئی غرض نہیں۔ پھر ایک رسالے میں آج کل چھپا ہے کہ اس نے ایک کو بلا کے کہا یہ میری گھڑی لے لو، 50 لاکھ اس کی قیمت، یہ اعلیٰ درجے کی گھڑی ہے۔ اس نے کہا جی ہم تو 5 روپے والی چیز بھی قبول نہیں کریں گے، ہم نے اللہ کے لیے کیا، اللہ سے ہم اس کا اجر لیں گے۔ یہ تو اس حالت میں جیش بن گئی، ہم نے سوچا کہ چندہ کرنے کے لیے لوگوں کے پاس جائیں گے، کیوں نہ آپس میں بیٹھ کے چندہ کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کراچی میں ہم نے جیش کے ساتھیوں نے اور ہمارے چند بزرگوں نے بیٹھ کے ایک کاپی نکالی، ہم نے کہا جیش کا بیت المال بن رہا، آپ حضرات اس میں تعاون فرمائیں سارے ساتھی. وہ میں ان کا وہ بنا ہوا تھا تو مجھ سے آغاز ہوا، میں نے کچھ لکھوا دیے کہ اتنے میرے ہیں، دوسرے ساتھی نے الحمدللہ اپنے پیسوں سے ساتھیوں نے کام شروع کیا اللہ کے فضل و کرم. بھائی جیش جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، آج ہمارے ہاتھ دین ہماری گاڑیاں گن کے ہمیں بتاتے رہتے ہیں، اور ہمیں ان کے بتانے سے پتا چلتا ہے کہ الحمدللہ ایک اور بھی آ گئی ہے اللہ کے فضل و کرم. یہ میرے اللہ کا کام ہے، اللہ چلاتا. مجھے یاد ہے کہ جب جیش بنی تو ایک دم پورے ملک میں پروپیگنڈا شروع ہو گیا کہ جیش والے دفتروں پہ قبضے کر رہے ہیں. اللہ اکبر، کیسی تنظیمیں آج بنی اور دوسرے دن اتنی طاقتور ہو گئی کہ پرانی تنظیموں کے دفتر بھی چھین لیے جاتے ہیں. ایک دن میں اتنی طاقت. کراچی کے ایک بہت بڑے آدمی نے مجھے فون کر کے کہا جی آپ کی تنظیم، میں لاہور میں تھا، آپ کی تنظیم جو ہے وہ دفتروں پہ قبضے کر رہی ہے. میں نے کہا حضرت ہم انشاءاللہ نہیں کریں گے، قطعاً نہیں کر رہی ہوگی. کہا نہیں، قصور میں کیا ہے آپ کی تنظیم نے، لڑائی بھی ہوئی ہے، کچھ لوگ زخمی بھی ہیں. میں نے کہا حضرت میں تحقیق کر لیتا ہوں. انہوں نے کہا آپ تحقیق کرتے رہیں، لیکن یاد رکھیں اپنے رسالے میں میرا نام بالکل نہیں دینا آپ لوگوں. میں نے ان کو کہا حضرت میں نے جب یہ تنظیم شروع کی تھی اور پہلی دعا اللہ سے کر رہا تھا، میں نے اللہ سے کہا تھا کہ اللہ میں کسی کے نام پر نہیں بنا رہا، تیرے نام پہ بنا رہا ہوں جمع، تیرے سوا کسی کے نام کا نہ سہارا ہے نہ بھروسہ. اگر اللہ نے کام لینا ہے تو دوسرے ناموں کے بغیر بھی ہمیں نواز دے گا، اور اللہ نے نہیں لینا کام تو ہم کون سے آسمان سے اٹھ رہے ہیں کہ کام کریں گے، اللہ ہمیں بھی کسی کھڈے لائن لگا دے گا. میں نے کہا حضرت آپ بے فکر رہے، نہ آپ کا نام آئے گا نہ کسی اور کا نام آئے گا، ایک اللہ کا نام چلے گا اور اسی اللہ کے نام سے ہم لوگ چلیں گے انشاءاللہ. اور وہی دن تھا اللہ کے فضل و کرم سے، جب سے جیش بنی ہے ہم نے اللہ کے فضل و کرم سے کشمیر میں بڑی بڑی کاروائیاں کی ہیں، ہندوستان میں ہم نے کاروائیاں کی ہیں. میں اللہ کو گواہ بنا کے اور اس کا شکر ادا کرنے کے لیے ان سفید داڑھی والے بزرگوں کی موجودگی میں بطور تحدیث نعمت کے طور پہ کہتا ہوں، اب تک ہمیں مالی تنگی نہیں آئی الحمدللہ، اور کسی نے کسی گورنمنٹ ادارے نے ہماری کوئی مدد نہیں کی. آؤ حسابات چیک کر لو، یہاں پائی پائی لکھی جاتی ہے، یہاں پائی پائی لکھی جاتی ہے، یہاں تو مدد کرنے والے وہ ہیں. ایک خاتون نے لکھا کہ میں آپ کی جہاد پہ تقریریں وغیرہ سنی تو جذبہ پیدا ہوا، گھر میں کوئی نہیں ہے کسی کو بھیجوں، خود معذور ہوں تو ایک سلائی مشین لے لی ہے، اس سلائی مشین سے کپڑے سی کر میں جیش کی مدد کرتی ہوں اور ساری آمدنی مجاہدین کو بھیجتی ہوں. میں نے کہا ایسی بہنوں ہی کا سرمایہ ہے جو آج کام کر رہا ہے، ورنہ ہمارے تو بس میں نہیں. ہم نے سمجھا نہیں جہاد آسان ہوتا ہے، کیونکہ پہلے کبھی اتنی بڑی پریشانی میں تو نہیں آئے تھے جو اس موقع پہ آئے تھے. ایک ایک دن میں 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ کا خرچ ہو جانا تو کوئی بات ہی نہیں. ایک دن میں عرض کر رہا ہوں، آپ میں سے کسی سے میں کہتا ہوں کہ کوئی صرف ایک سائیکل لے جائے انڈیا کے اندر اور اس کے ساتھ ایک کلو بارود باندھے اور ایک ساتھی لے جائے دلی تک بارود میں، میں دیکھتا ہوں میں 15 لاکھ روپے دیتا ہوں کہ کوئی یہ کاروائی کر کے دکھا دے ایک سائیکل. اور ہم نے تو پوری پوری گاڑیاں بارود کی بھری ہوئی ان کے ہیڈ کوارٹروں کے اندر جا کے اڑائی. اللہ یہ میرے اللہ نے کیا، اللہ نے کیا، صرف اللہ نے کیا، ہمارا کوئی بھی کمال نہیں تھا. ہمیں تو دعا مانگنا بھی ابھی تک نہیں آتی صحیح طرح سے، الٹی سیدھی شروع ہو جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ. لیکن ساتھی مخلص سے فریضہ قتال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسباب کی لائن سے کوئی مشکل نہیں دی. ہم سے بعض غلطیاں ہوئی، وہ غلطیاں یہ ہوئی کہ لوگ مزید اسباب دینا چاہتے تھے، ہم نے وصول نہیں کیے، ہم نے نہیں لیے حرام پیسہ، ہم نے نہیں لیا. لوگ دینا چاہتے تھے کہ سود پڑا ہوا ہے فلاں پڑا ہے، ہم نے کہا جی اپنے پاس سنبھال کے رکھو، ابھی جہاد اتنا ناچارا نہیں ہوا کہ سود کے پیسوں سے چلے گا. لوگوں نے کہا جی تھوڑا بہت مکس آمدن ہے، فکس ڈپازٹ ہے فلاں ہے، اس میں سے آپ لے لیں، ہم نے کہا جناب وہ بھی اپنے پاس سنبھال کے رکھو. لوگوں نے بعض جگہ زمینیں پلاٹ وقت کرنے کی کوشش کی، ہم نے کہا ہمارے پاس سنبھالنے کی جگہ نہیں ہے، جب تک نہیں ہوگی آپ انہیں اپنے پاس رکھیں ہم نہیں. اس کے باوجود خواتین نے 10 کلو سے زیادہ سونا دیا ہے، کئی ہزار زیورات دیے ہیں. ابھی 3 دن پہلے ایک صاحب میرے پاس آئے اور 25 تولے سونا دے گئے. میں نے کہا خاتون کا نام بتاؤ رسید کاٹیں گے. کہا اس نے نام نہیں بتایا. کہا مولانا سے کہہ دینا ایک مسلمان بہن نے بھیجا ہے مجاہدین کے لیے قبول کر لیں. 25 تولے سونا 5 ڈبوں کے اندر تھا، اور میں حیران تھا کہ وہی عورت جو کل تک اس سونے کی خاطر اپنے خاوند سے کفر کرا رہی تھی، وہی عورت آج اتنی بدل گئی ہے الحمدللہ کہ اسی سونے کو اللہ کے رستے میں لٹا رہی ہے۔ اور تو اور ابھی میرے ساتھ ایک خاتون کا خط ہے، میں نے جہاز میں بیٹھ کے اس خط کو پڑھا اور اس کا جواب لکھا۔ اس نے کہا کہ میں اپنا پلاٹ بھی دے چکی ہوں الحمدللہ، اپنا تمام زیور بھی دے چکی ہوں الحمدللہ، اپنے دو بیٹے بھی وقف کر چکی ہوں الحمدللہ، ایک دکان تھی میرے خاوند کی طرف سے وہ بھی میں گیس کو دے چکی ہوں الحمدللہ، میں اسکول میں نوکری کرتی تھی آپ کے بیانات پر سن کے میں نے وہ نوکری بھی چھوڑ دی الحمدللہ، آپ نے یہ ساری چیزیں میری قبول کی، اب ایک اور چیز قبول کر لو، میں خاوند کو بھیج رہی ہوں اس کو کشمیر میں بھیج۔ خط میرے پاس ہے، کوئی صاحب پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اور میں اس خاندان کو اچھی طرح سے جانتا ہوں الحمدللہ۔ پردے کا پابند، دین کا پابند، ایمان کا پابند۔ آج ایک ہم ہیں کہ ہم لوگوں سے اپنے گھروں میں اپنے جوان دیتے جہاد میں نہیں بھیجے جاتے، ایک یہ کمزور خاتون لکھا کہ مجھے اپنے خاوند سے اتنا تعلق ہے کہ دو دن اگر کہیں چلا جاتا تھا میں بے ہوش ہو جاتی تھی۔ آپ جہاد کی باتیں سن کے اور کشمیر کی ماؤں بہنوں کے حالات سن کے اور قرآن کی آیتیں سن کے میں اتنی مضبوط ہو گئی کہ پچھلا مہینہ جو آپ نے اسے اپنے پاس موسکر میں رکھا تھا، مدرسے میں رکھا تھا، مجھے ایک دن بھی کوئی پریشانی نہیں ہوئی، بلکہ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ اللہ کی رحمت میرے گھر پر نازل ہو رہی ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ رحمت بھر جائے۔ پچھلے مہینے اس نے خط لکھا کہ میں نے اپنے حج کے پیسے بھی جہاد میں دینا چاہتی ہوں۔ میں نے کہا اتنا مبالغہ نہ کرو، حج بھی آخر اسلام کا ایک فرض ہے، اگر تمہارے پاس اپنے اور اپنے محرم جتنے پیسے ہیں تو تمہیں حج کرنا چاہیے، اس لیے کہ اسلام کی ساری چیزوں کو زندہ رکھنا یہ جہاد اور مجاہدین کے لیے منفعت پر۔ میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اب تک جیش کو مالی اعتبار سے، اسباب کی لائن سے الحمدللہ کوئی تنگی نہیں دی، ہمارے پاس ارمان پورے ہوئے ہیں۔ میرا دل کا ایک ارمان تھا کہ شہیدوں کے گھر ہر مہینے وقت پہ وظیفہ پہنچ جائے، پورا نہیں ہوتا تھا، کہہ کے تھک گئے، لوگوں سے منتیں کر لیں، شہیدوں کے نام پہ بڑا کچھ ہو گیا مگر شہیدوں کے گھر نہیں۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے 135 شہیدوں کے گھر مہینے کی تیسری چوتھی تاریخ کو وظیفہ پہنچ جاتا ہے الحمدللہ۔ آج اپنے مدرسے میں کوئی 10 استاد رکھتا ہے تو کہتا ہے سر گنجا ہو گیا، یہاں 150 کے قریب شہیدوں کے گھر ماہانہ وظیفہ اللہ کے فضل و کرم سے جا رہا ہے، رجسٹر آ کے چیک کر سکتے ہیں۔ وہاں سے جب کوئی خط آتا ہے اور اس میں کچھ دعائیں لکھی ہوتی ہیں تو پھر دل کو کچھ تسلی ہوتی ہے کہ اللہ تیرے رستے میں جن لوگوں نے جان دی پہلے ہم نے انہیں رسوا کیا، اب تو ہم نے ان کی لاج رکھی ہے تھوڑی بہت۔ بعض شہیدوں کے کوٹھے گر رہے تھے، گھروں سے چھت ٹپک رہی تھی، اللہ نے جیش کو توفیق دی کہ جا کے ان چھتوں کو بنوا دیا گیا الحمدللہ۔ جس ماں نے، شہید کی ماں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں گے، یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی ہماری وہ مدد ہے جس کو دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پیچھے یہ امریکہ کھڑا ہوا ہے یا کوئی اور کھڑا ہوا۔ چند دن پہلے ایک صاحب نے جو پاکستان کے ایک بہت بڑے مناظر، انہوں نے گجراوالا میں تقریر فرمائی اور کہا کہ یہ جیش آئی ہے نا، اس کو انڈیا والوں نے بھجوایا ہے وہاں، اور دلیل کیا تھی؟ کہا کہ اگر ان کے پیچھے امریکہ نہ ہوتا تو آج جس گلی میں جاؤ جیش، جس گاؤں میں جاؤ جیش، جس قصبے میں جاؤ جیش، تو ایک سال کے عرصے میں شاید پاکستان کے ایک ایک شہر میں چلے گئے تو لوگوں بتاؤ ان کے پیچھے امریکہ ہے کہ نہیں ہے۔ میں نے کہا لوگوں کو ایک طرف تو کہتے ہیں کہ لڑو آپس میں حدیثوں کے نام پہ، اور دوسری طرف اللہ بھی بھلا دیا کہ اللہ کسی کو یہ مقبولیت نہیں دے سکتا جو جیش کو دی۔ وہ کیسٹ سن کے بہت خوشی ہوئی الحمدللہ۔ ہم گاڑی میں تھے، کسی نے کہا کہ یہ کیسٹ سنیں، یہ فلاں مناظر ہیں بہت بڑے، یہ ہر وقت لوگوں کو لڑاتے رہتے ہیں کہ تم مسجدوں میں یہ کرو تو وہ کرو، اب انہوں نے آپ کے خلاف بھی بیان دیا۔ ہم نے جب سنا کہ ہر شہر اور ہر گلی میں دفتر اس نے دیکھ لیا تو ہم نے کہا الحمدللہ، حضرت امام ابو حنیفہ بھی ہمیں دعائیں دیں گے انشاءاللہ، جو اتنی تکلیف پہنچ گئی ہے۔ ہماری تمنا تھی کہ جو زخمی ہو جاتے جہاد میں ان کا علاج اچھا ہو جائے۔ الحمدللہ کراچی میں ان کے لیے الگ کمرے بنائے، ایئر کنڈیشن لگائے، ہم میں سے کسی کے گھر میں ابھی تک نہیں لگا ایئر کنڈیشن۔ ہم نے ان زخمیوں کے لیے ایئر کنڈیشن لگائے الحمدللہ، ایمبولینس کھڑی کی، باقاعدہ علاج بھی ہوتا ہے، اور جب ان کا دل چاہتا ہے کہ ہم تفریح کے لیے جائیں، وہی کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے، کس کا ہاتھ کٹا ہے، کسی کی ایک آنکھ نہیں ہے، کوئی اللہ کے رستے میں، ان کو تفریح بھی کرائی جاتی ہے، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ اپنے زخمیوں کا بھی خیال رکھا گیا۔ ہمارا ارمان تھا کہ اللہ کے رستے میں قید ہونے والے اللہ کے رستے میں قید ہونے والے مجاہدین کو نظر انداز نہ کیا جائے. ہم نے اس سلسلے میں بعض اللہ کے حضور بڑی قربانیاں پیش کی ہیں. آپ حضرات آج اس مجمع میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان قیدیوں کو رہائی عطا فرمائے. ہم نے تو بہت کوشش کی, ہمارا ارادہ تھا کہ ہم اس سال عید الفطر کے موقع پہ جب لوگ نماز پڑھنے آ رہے ہوں گے ہم انہیں خوشخبری سنائیں گے کہ الحمدللہ نصر اللہ منصور لنگڑیال, یہ ابو جندل, یہ صلاح الدین, یہ سب رہا ہو گئے. ہم نے اس کے لیے آخری جان توڑ کوشش کی, میرے اللہ کو مقدر نہیں تھا مگر ہم غافل نہیں. پھر ہم نے ان قیدیوں کے لیے اپنے ان مجاہدوں کو تیار کیا جو جیش کا اصل مرد تھے. کمانڈر ابو حذیفہ, کمانڈر فیضان پاملہ میرے ساتھ ہارے سین میں تھے, استاد ابو طلحہ, ان لوگوں کو ہم نے بھیج. ساری ترتیب تیار تھی کہ اچانک ان کے دل میں خیال آیا کہ بابری مسجد کی جگہ مندر کھڑا ہوا اچھا نہیں لگ رہا. وہ بابری مسجد کو دیکھنے گئے تو واپس فون پہ بات ہو رہی تھی, رابطے پہ اس کی دھاڑوں کی آوازیں آ رہی ہیں, رونے کی آوازیں. کیا ہوا؟ کہا میں اما کے پاس گیا تھا. بابری مسجد کو اما کہتے ہیں جیش والے, اور اپنی اس ماں کو وہاں گزار کروائیں گے انشاءاللہ. ہم نے جسے ماں کہا ہے اسے بے عزت نہیں کیا کرتی, یہ ایک مسجد کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسلمانوں کی غیرت و عزت کا امتحان ہے. یہ قرآن مجید کی آیتوں کا یہ سوال ہے کہ ہم اس مسجد کا وہ کریں. کہنے لگے اما کے پاس گیا تھا. ہم نے کہا رو کیوں رہے ہو؟ کہ اما بیٹا مانگتی ہے, آپ مجھے فدائی حملے کی اجازت دے. ترتیب بنا لی گئی, اتنا سامان تھا, شاید آپ نے تصویریں دیکھی ہوں کہ کتنا سامان وہاں تک پہنچ گیا تھا. ہمارے لوگوں کو تو یہاں ہمارے کسی باڈی گارڈ کے پاس پسٹل دیکھ کے برا ہوتا ہے, اڈوانی کی تو وہاں چیزیں نکلتی ہے جہاں راکٹ لانچر لکھنؤ اور دلی میں جا کے پکڑے جاتے ہیں. تو کہتے ہیں ایک پکڑا گیا, پتا نہیں پیچھے کتنے ہوں گے, بہت سارے ہوں گے ان شاء اللہ. وہ تینوں ساتھی وہاں جا کے شہید ہو گئے, ورنہ ہمارے قیدی ساتھی بہت جلد آزاد ہو جائے. لیکن ہم اس مسئلے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مشرک سے ایک قیدی کو چھڑایا اس نے خود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیدیوں سے چھڑایا ہے, مشرکوں سے چھڑایا ہے. ہم انشاءاللہ اس چیز کو بھی اپنا وہ بنا کے چلتے رہیں. چند چیزوں میں جو ہمارے مسلمانوں کو مجاہدین سے شکوے اور شکایتیں تھیں اور خود ہمیں بھی پریشانی تھی, جیش نے ان پریشانیوں کو دور کیا. لیکن مجھے افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اتنے زیادہ پورا عزم کام کرنے کے باوجود بھی مسلمانوں کے دلوں سے خوف نہیں نکلا ابھی تک جو کافروں کا بیٹھا ہو. کہتے تھے جی یہ مجاہدوں کے اندر یہ خرابیاں ہیں وہ خرابیاں. ہم نے اپنا جو تربیت سینٹر بنایا, میں آپ سب حضرات کو دعوت دیتا ہوں کہ وہاں چل کے دیکھیں, انشاءاللہ آپ کو مسجد نبوی کا اور مدینہ منورہ کا پورا ماحول وہاں پر نظر آئے گا. کوئی منکر نہیں ملے گا, راتوں کو تہجد ملے گی, دن کو تلاوت ملے گی, ذکر ملے گا, نعرے ملیں گے, ہاتھوں میں کلاسن لیے ہوئے نوجوان انا حامل بندوقیہ اسلامیہ اسلامیہ کے نعرے لگاتے, لا شرقیہ ولا غربیہ کا اعلان کرتے ہوئے جانوں کو ہتیلی پہ رکھ کے تشکیلیں ہو رہی ہیں, ایک گروپ جا رہا ہے دوسرا آ رہا ہے. ہم نے کیا, ہم نے اپنے منتظمین حضرات کے معاملات کو درست کرنے کے لیے دفاتر میں مدرسے کھلوائے, ان کی نمازیں کلمے تک ٹھیک کرانے کی کوشش کی, مالی معاملات پہ اتنی سختی کی کہ ہر ڈویژن پر ایک نگران مقرر کیا جو کسی پر بھی چھاپہ مار کے اس کے حسابات چیک کر سکتا ہے. دفاتر میں مہمانوں کا اکرام ہوتا تھا چائے پیپسی کوکا کولا کے ذریعے سے, ہم نے سب کچھ بند کر دیا. ایک نیا شربت بنایا ہے جیش کولا, یعنی پانی کا نام ہم نے جیش کولا رکھا ہوا ہے. جو مہمان آئے اسی کو یہ جیش کولا پلاتے ہیں, نہ کوکا کولا پلاتے ہیں نہ پیپسی کولا پلاتے ہیں. مجاہدین کے اموال میں احتیاط کی گئی, مہمانوں کے لیے خصوصی فنڈ تھے. عام حالات میں دال پک رہی ہے کوئی اور آ گیا تو مرغی ہو گئی, ہم نے کہا دال کے دن سارے دال کھائیں گے, مرغی کے دن سارے مرغی کھائیں گے. اموال کے بارے میں اتنا سخت محاسبہ کیا گیا کہ آپ حضرات آ کے وہ کاغذ چیک کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. اللہ کے فضل و کرم سے تبھی ماؤں بہنوں کا اعتماد بیٹھا ہے کہ دفاتر میں زیور چھوڑ کے چلی جاتی ہیں, ورنہ پہلے یہ ماحول نہیں ہوا کرتا. پھر ان مجاہدین کے درمیان آپس میں اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کے لیے خالص شرعی نظام لایا گیا. آج کوئی مدرسہ کوئی تاریخ کوئی تنظیم ایسی نہیں ہے جہاں دوسرا گروپ اپوزیشن موجود نہ ہو. مجھے پتہ نہیں ہے میری زندگی کتنی ہے, اور میں ساتھیوں سے اکثر کہتا ہوں کہ میں نے دیش کی عمارت کے لیے خاص وقت اپنے ذہن میں رکھا ہوا ہے, اس وقت تک رہوں گا, اس کے بعد پھر میں یہ امانت کسی اور کے کندھے پہ ڈالنے کی کوشش کروں گا. اس وقت تک جیش میں الحمدللہ کوئی گروپ یا کوئی کھڑا نہیں ہے اللہ کے فضل و کرم. کسی کے پاس کوئی ثبوت ہو تو پیش کرے, پروپیگنڈا تو لوگ کرتے ہیں فلانے فلاں گروپ بنا لیا فلانے, لیکن یہاں ہے نہیں. ہر آدمی اپنے آپ کو فدائی عملے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار کیے ہوئے. اللہ کے فضل و کرم سے یہ نظام اچھا ہوا, پھر دعوت پر ارشاد کا نظام منظم ہوا. ہمارے 30 کے قریب خطبہ ہر مہینے 3 دن دیں گے, ہر دن جیش کے 3 پروگرام لازمن ملک بھر میں ہوتے ہیں, 3 جگہوں پر لوگ کتاب کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ صوبائی پروگرام الگ ہیں, دلی الگ ہیں, تحصیل الگ ہیں, یونٹ کے الگ ہیں. ہر مہینے 90 کے قریب ہمارے مرکزی سطح کے پروگرام الحمدللہ منظم ہوئے. ہم نے شعبہ احتساب قائم کیا جس کا نام ہم انشاءاللہ اس مہینے کی 29 تاریخ سے شعبہ امر بالمعروف نہی عن المنکر رکھ رہے ہیں. جیش کے کسی ذمہ دار کسی فرد پر کوئی شکایت ہو کوئی تنقید ہو آپ خط لکھ کے بھیج دیں, اللہ کے فضل و کرم سے اس کی تحقیق ہوتی ہے اور پورا مقدمہ رجسٹر میں لایا جاتا ہے. باقاعدہ کورٹ بٹھائی جاتی ہے, عدالت بٹھائی جاتی ہے, 3 بزرگ بیٹھتے ہیں, گواہیاں ہوتی ہیں, اور اس کے بعد جا کے اس معاملے کو حل کیا جاتا ہے. میں آپ کو ایک دلچسپ بات اس سلسلے میں سناؤں. ایک دفعہ میں احتساب کے دفتر کا دورہ کرنے کے لیے گیا تو وہاں کے ایک ساتھی نے مجھے رجسٹر دکھایا. رجسٹر کی ترتیب ہے, نمبر شمار, شکایت کرنے والے کا نام, جس کے خلاف شکایت کی گئی ہو شکایت کا, وہ شکایت کرنے والے میں اس کا نام لکھا ہوا تھا, جس کے خلاف شکایت کی گئی تھی میرا نام لکھا ہوا تھا, اور آگے شکایت یہ تھی کہ دفتر کی ایک لوکل کال آپ کے ذاتی گھر کے کام میں استعمال ہوئی, آپ اس کا جواب دیں. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ نظام ہمیں آج عطا فرما دیا, ورنہ یہاں تو لاکھوں کے دلوں کا پتہ نہیں چلتا دنیا میں. ہم نے عزم کیا ہے کہ جیس کا ٹیلی فون استعمال نہیں کریں گے, اب تک نہیں کیا الحمدللہ. جتنے ٹیلی فون میرے پاس ہیں, موبائل دوسرے, یہ سب ذاتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے. اب تک جیش کا فون نہ کرنے کے لیے کبھی بھی استعمال نہیں کیا, اگر کبھی کرنا پڑے تو پیسے جمع کراتے ہیں. اسی طرح سے جیش کی گاڑی استعمال نہیں کی, اب تک جیش کی دیگر چیزوں کو استعمال نہیں کیا ابھی تک. اللہ نے ضرورت نہیں لائی, نہیں کی, اگر ضرورت پیش آئے گی تو شورا کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ. ابھی تک اللہ رب العالمین نے محفوظ رکھا ہوا ہے کہ ایک لقمہ بھی نہیں لیا, یہاں تک کہ اپنے مرکز میں جا کے جو وقت گزارتے الگ کھانا پکوا کے کھاتے ہیں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے بچایا ہے جہاد فنڈ کو کھانے سے, تو نہیں کھا رہے, اور اس پر کوئی فخر کی بات نہیں ہے, یہ ہمارے ذمہ فرض. میں نے کہا یار یہ تحقیق کرو یہ کال کیسے ہو گئی. تحقیق ہوئی اور ہم نے اس کال کے پیسے جمع کرائے, ایک لوکل کال, جس تنظیم کا ماہانہ خرچ 90 لاکھ روپے کے قریب ہے, اس تنظیم کے امیر کو ایک لوکل کال ذاتی کرنے کا اختیار نہ ہو. میرے دوستو یہی وہ چیز ہے جسے اللہ کے حضور پیش کیا جا سکتا ہے عاجزی کے ساتھ, اس امید پر کہ اللہ آپ تو کچھ تبدیلی دے دے, ہمارے بچوں پہ رحم فرما دے. ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تھے, اپنی جانیں بھی ہتھیلی پہ رکھی اور خود کو ان چیزوں میں بھی ڈالا کے جیش کا ایک ادنا سا کارکن اپنے امیر پر کیس بنا رہا ہے اور اس کو الحمدللہ ڈانٹا نہیں جا رہا, اس کی پذیرائی کی جا رہی ہے. اللہ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ کیفیتیں اور زیادہ مضبوط ہو جائے, اور زیادہ ان کے اندر قوت آ جائے. صرف یہ تقوی کے واقعات پرانے بزرگوں کے لیے تو نہیں ہے, انہوں نے صرف قبروں میں نہیں جانا, ہم نے بھی تو آ کر اللہ کے حضور کھڑے ہونا ہے. ایسا حیا کا نظام اللہ کے فضل و کرم سے قائم ہوا کہ جس کی آج نظیر نہیں ملتی ہے. آپ بنا کے عائشہ میں خواتین کے بعد خطوط پڑھیں, اس کے علاوہ جو اصلاحی بات میرے پاس آتی ہے روزانہ کے خطوط کی تعداد 50-60-70 تک ہوتی ہے, اس میں آپ پڑھیں, اللہ کے فضل سے گھروں سے ٹی وی نکل گئے, وی سی آر نکل گئے, بے پردگی نکل گئی, بے حیا عورتیں آج ساری ساری رات عبادت کرتی ہیں اور سر سے دوپٹہ نہیں اتارتی. جیش نے یہ تبدیلی لائی, ڈاکٹروں میں تبدیلی لائی, پوری پوری داڑیاں رکھ کے پگڑیاں پہن کے کلینک چلا رہے ہیں, انجینئروں میں تبدیلی لائی, اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایک طبقے کے اندر یہ لوگ پہنچے ہیں اور جہاد کا یہ درد بھرا پیغام وہاں تک پہنچا. اللہ تعالی کے فضل و کرم سے ہم نے نہ افغانستان کے محاذ کو فراموش کیا, نہ ہم نے کشمیر کے محاذ کو فراموش کیا. ایک سال کے عرصے میں ہزاروں کی تعداد میں مجاہدین جیش کے پرچم کے تلے لڑے ہیں الحمدللہ. اس لیے آپ حضرات میں سے جو تائید کر رہا ہے وہ گھبرائے نہیں، صرف افسوس اس چیز کا۔ میں اسلام آباد میں آیا تھا، کچھ لوگوں نے لاہور اور اسلام آباد سے بیڑا اٹھایا کہ لوگوں کو پریشان کریں گے اور ڈرائیں گے۔ پریشان تو یوں کیا جاتا ہے کہ جیش میں دھڑے بن گئے، جیش یوں گئی، جیش ہو گئی، جیش آج تباہ ہوئی۔ نجومیوں کی طرح پیشن گوئیاں کی گئی ہیں، 6 مہینے میں ختم تھی جیش، 1 مہینے میں ختم تھی جیش، 11 مہینے میں دیکھ لینا مٹ جائے گی، نجومیوں کی۔ دوسرا کام لوگوں کو ڈرانا۔ ان قریب حکومت جیش کے لوگوں کو اٹھا کے تھانوں کے اندر کر دے۔ ہمارا ایک ساتھی تو اس لیے بھاگ گیا بےچارا، اس کو کسی نے کہا کہ لکھ لو ابھی ان قریب جیش کے خلاف آپریشن ہونے والا، وہ تو بھاگ گیا اور ہم نے مسکرا کے کہا لبیک اللہم لبیک، کرو آپریشن بابا، کون ڈرتا ہے آپریشن سے؟ آپریشن سے تو بیماری ختم ہو جایا کرتی ہے۔ تھانوں سے ڈر جائیں گے مسلمان ہو کر؟ صرف جو آج مسجدوں کے اوپر جیش کے جھنڈے نظر نہیں آ رہے۔ ایک شہر کے علماء میرے پاس ہے، کہا کہ فلاں تنظیم جس کا تعلق فلاں مسلک سے ہے وہ پھیل گئی ہے۔ میں نے کہا جی آپ کی وجہ سے پھیلی ہے، ہم لوگ تو کافی، ہم سے تو وہ کافی ناراض۔ کہنے لگے کیسے؟ میں نے کہا بتاؤ ان کی مسلک والوں کی کتنی مسجدیں ہیں؟ کہا 5۔ میں نے کہا ان 5 پہ ان کا جھنڈا ہے؟ کہا ہاں۔ میں نے کہا اپنی کتنی ہوگی؟ کہا 50۔ میں نے کہا کسی ایک پر بھی توفیق ہوئی کسی کو جیش کے جھنڈا لگے؟ ڈرتے ہیں رات کو چھاپا نہ آ جائے، کوئی دہشت گرد نہ کہہ دے کہ لندن کا ویزا نہیں ملے گا، نہ امریکہ نہیں جا سکیں گے، پھر کیسے لوگ ہمیں کھا جائیں گے۔ میں نے کہا کتنے مدرسے ہیں ان کے؟ کہا 1۔ میں نے کہا اس پہ جھنڈا ہے ان کا؟ کہا ہاں۔ اپنے کتنے ہوں گے؟ کہا 12-13 ہے۔ میں نے کہا کسی پر ہے؟ کہا نہیں۔ میں نے کہا جب آپ مسجدوں والے بھی ساتھ نہیں دو گے، آپ مدرسوں والے بھی ساتھ نہیں دو گے، آپ سب سے زیادہ مخالفت منبر و محراب سے ہو، بقاتلوہم حتی لا تکون، کالج کا لڑکا تو غلط پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہے، اور جہاں قرآن نازل ہوا اسی جگہ جہاد کی آیتیں سنانا منع ہو؟ کمیٹی اجازت نہیں دے رہی تھی جہاد کے بیان پہ، یہ مسجد ہے جہاں جہاد کی بات نہیں ہو سکتی؟ کیوں نہیں لگائے جاتے آخر؟ کیا یہ کوئی نیا اجتہاد ہے دنیا میں؟ یہ اللہ کا فریضہ ہے، یہ قرآن کی 450 آیتوں میں آیا ہے، یہ رب کی طرف سے لازمی حکم ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہو سکتا۔ جو آدمی رب کو جان دینے والا نہیں وہ آدمی رب سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے۔ بزدلی اور رب سے محبت، یہ دو چیزیں نہ جمع ہوئی ہے نہ قیامت تک جمع ہو سکتی ہے۔ جو رب کے لیے مرنا نہیں جانتا، اس کا سجدہ بھی ریاکاری والا، اس کی نماز بھی روزی میں برکت کے لیے، اس کا روزہ بھی رزق میں فراوانی کے لیے، اس نے اللہ کو پہچانا ہی کر ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کا شوق رکھے گا۔ جب مسجد میں ہم نہیں آ سکتے، جب مدرسے میں ہم نہیں آ سکتے، جب علماء کو ہم سے اشکالات ہیں، کیا اور پیش کرے؟ لوگوں نے کہا آج کوئی سچا لیڈر نظر نہیں آتا، ہم نے کہا کہ ہم انشاءاللہ سچے مجاہد کرائیں گے، لوگوں نے کہا سارے کھانے پینے والے ہیں، ہم نے کہا کہ دیکھ لو ہم نے جہاد کے فنڈ سے 1 روپیہ خرچ نہیں کیا، لوگوں نے کہا علماء قربانیاں نہیں دیتے، ہم نے خود میدانوں میں کھڑے ہو کے عرض کیا ہم گولیاں کھانے کے لیے بھی تیار ہیں، لڑنے جھگڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، مرنے مٹنے کے لیے بھی تیار ہیں، لوگوں نے کہا بے حیائی پھیل گئی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں کے پہرے دکھائے، اپنے ساتھیوں سے کہا حرام ہے کسی عورت پہ غلط نظر ڈالو، کسی بیریش لڑکے پہ غلط نظر ڈالو، حرام ہے تم پہ۔ میں نے اپنے ساتھیوں کو یہاں تک کہا اپنی جیب میں تیز دھار چاقو رکھو، جب تمہیں کسی پر شاوت ہو جائے اپنے آپ کو زخم لگا لیا کرو، مگر خدا کے لیے یہ بات مت کہلواؤ کہ دین کا نام لینے والے بھی بے حیا ہوتے۔ میں نے کہا مارا کرو اپنی رون سے اس خنجر کو جو تمہیں بے حیائی پہ مجبور کرتی ہے، کہ کل ہر کوئی کہے کہ مسلمانوں ان مولویوں میں ان علماء میں کوئی حیا والا ہی نہیں ہے، سارے حیا والے الحمدللہ۔ میں نے کہا اگر شیطان کرتا ہے تم رکھو جیب میں تیز دھار، زخم لگواؤ ہم پٹی کروا لیں گے تمہاری، گناہ کی طرف مت جانا، کسی گناہ سے کسی کو کچھ ملنے والا نہیں ہے، عزم کیے گئے، وعدے کیے گئے، لیکن نہیں ہو رہا مسئلہ۔ ابھی تک جو جمود ہے صرف، آج ہماری کوئی متحدہ قوت کیوں نہیں بنتی؟ ہر آدمی آگے پاؤں رکھتے ہوئے ڈرتا، جس سے کہو کہ آپ ہماری مدد کرو کہتے میرا ہاتھ آپ کے سر پر ہے۔ میں نے کہا کبھی کوئی اپنا سر بھی اپنی ہتھیلی پہ رکھ کے تو ساتھ آ جائے، سر پہ ہاتھ رکھنے والے تو بہت مل گئے۔ وہاں کشمیر کے ایک عالم سے میں نے کہا تو اس نے مجھے یہ کہہ دیا کہ بس جی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہمارا ہاتھ آپ کے سر پہ ہے۔ میں نے اس کو مذاق میں ایک لطیفہ سنایا، میں نے کہا کہ ہمارے ہاں ایک آدمی ہے کافی مزاحیہ طبیعت کا ہے، اس کی بیوی مر گئی، عورتیں دیہات میں پردہ نہیں ہوتا، زیادہ تعزیت کے لیے آتی ہیں، گڑیا آئی سر پہ آ، بیٹا رو نا میں تیری اماں ہوں، دوسری آئی بیٹا رو نا میں تیری بہن ہوں، کافی دیر صبر کر کے بیٹھا رہا، آخر میں غصے میں کہتا ہے نہ میری بہن مری ہے نہ ماں مری ہے، کسی عورت نے سر پہ آ کر کے نہیں کہا صبر کر میں تیری بیوی ہوں، مری تو بیوی تھی میری، ہم نے کہا کوئی نہیں آ کے ہمیں کہتا کہ میری جان مال حاضر ہے آؤ میں لڑنے کے لیے تیار ہوں، سارے کہتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ آپ کے سر پہ، ہم نے کہا بہت پہلے بہت سارے ہاتھ، آخر یہ فرض تو ہے، یہ جہاد کس پر ہے آپ کون کرے گا، مسلمانوں گلیا کفر سے بھر گئی، سارے طریقے آزما کے ہم نے دیکھ لیے، ہماری اپنی کمرے کالی ہو رہی ہیں، باہر نکلتے ہیں کوئی بد نظری کرتا ہے تو گانا سنتا ہے، اس کا سوال نہیں ہوگا، میں نے لوگوں سے کہا کہ اگر آتا ہے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تم انہیں کس گلی میں کھڑا کر کے کہو گے کہ یا رسول اللہ میں نے اتنی دیر کی خدمت کی تو یہ گلی آپ کے طریقے کے مطابق ہو چکی ہے، کسی ایک گلی میں بھی تم اپنے نبی کو نہیں کھڑا کر سکتے ہو، کفر کرنے والے سینہ پھلا کے پھرتے ہیں، نفاق کرنے والے سینہ تان کے پھرتے ہیں، گناہ کی دعوت دینے والے آگے بڑھ بڑھ کے پھرتے ہیں، صرف ڈر مسلط ہے تو ہمارے سروں پہ مسلط ہے، منافقوں کی صفت بیان کی گئی جو ہر مصیبت اپنے سر پہ یوں بات کریں گے تو فلا روٹ جائے گا فلا روٹ جائے گا، یہ کر کیا سکتے ہیں دنیا کے عہدے دار، خدا کی قسم جو مقدر میں لکھا ہے اسے یہ ٹال نہیں سکتے، اور جو تکلیف ہم پہ لکھی ہے ہم اسے نہیں ٹال، کس چیز کا خوف ہے، ہم کیوں نہیں آج وہ قربانی دینے کے لیے لکھی، کیوں ہم آپس میں آج ٹکڑوں ٹکڑوں کے اندر بٹے ہوئے، ہمارے مجاہدوں کی اصلاح کرنا بھی آپ پر فرض ہے، اور ان مجاہدوں کو مسجد کا ماحول دینا بھی آپ پر فرض ہے، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہہ دیا ہے کہ آئندہ ایک سال میں اپنے تمام دفاتر مساجد میں لے جاؤ، ہم کوئی ایسا گروہ نہیں بنانا چاہتے جو اسلام کے نعرے تو لگائے خود مسلمان نہ ہو، جو دین کی بات تو کرے خود دیندار نہ ہو، ہمارا نوجوان مسجد میں رہے گا لیکن مسجد سے دینا تو آپ حضرات کے ذمہ، یا ہم نہیں بنایا کر، ایک ساتھی نے مجھے کہا کوئی نہیں دے گا تمہیں اپنی مسجد پہ، فکر رہے نہیں بنانی پڑیں گے، میں نے کہا اللہ کے یہاں بنوا لیں گے، ابھی تو ہلکا سا ہم نے اعلان کیا ہے، لوگوں نے دو دو کنال چار چار ایکڑ پانچ پانچ ایکڑ کے پلاٹ دینا شروع کر دی، اللہ کی زمین پہ کمی نہیں ہے، ہم لوگوں کی ہمتیں ختم، لیکن یہ مسجدوں والے بھی دیں گے مسجدیں ان شاء اللہ، اب یہ جہاد میں آئیں گے ان کی مسجدیں، ان کے مراکز جہاد میں آئیں گے ان شاء اللہ، اللہ دلوں پر سے وہ جو خوف کی چربی ہے وہ ہٹائے گا، جو شبہات پڑے ہوئے ہیں یہ ہٹیں گے، اگر ہمارے ہر بڑے ادارے پر جہاد کا پرچم لہلا رہا ہو، کسی کو ہمت ہے کہ اس ادارے کو غلط نظر سے دیکھے یا مجاہدوں کو غلط نظر سے دیکھے، یہ پرچم اس ادارے کی حفاظت کرے گا، وہ ادارہ اس پرچم کی حفاظت کرے گا، مگر نہ ہم ادھر سہارا لیتے ہیں نہ ادھر سہارا دیتے ہیں، ہمیں خطرہ لگتا ہے کہ کچھ اور گڑبڑ نہ ہو جائے ہمارے لیے، یہ تو تھی تھوڑی سی کارگزاری، چند شعبے ہیں ہمارے، عسکری شعبہ تو جہاد کا کام کر رہا ہے الحمدللہ، اس کے تعارف کے لیے تو آپ حضرات کو خود وقت نکال کے آنا پڑے گا، انشاءاللہ آپ کا دل خوش ہو جائے گا، اتنی بات میں آپ سے کہتا ہوں، ہمیں لڑنا آتا ہے دشمن کے ساتھ اور بہت دل کھول کے لڑتے ہیں، جی بھر کے لڑتے ہیں، بہت مزے سے لڑتے ہیں، اس لیے دشمن بے بس ہے، لوگ کہتے ہیں انٹرنیٹ ہمیں ویڈیو فلمیں دے جاتے ہیں، کہتے ہیں اس میں دیکھو امریکن کمانڈوز کیسے لڑتے ہیں، میں نے کہا یہ بدبخت مرد سے مرد شادیاں کرنے والا غلیظ کمینہ، اس کو کیا پتا لڑنے کا، آؤ میرے مجاہد کو دیکھو یہ کیسے لڑتا ہے، ہم فلم دیکھ کے مجاہد نہیں بنے نہ بنیں گے انشاءاللہ، لڑ رہا ہے ہمارا مجاہد اور بہت سلیقے کی جنگ لڑ رہا ہے اللہ کے فضل و کرم سے، عسکریت نے اپنی ناک رگڑ دی ہے، قدموں میں رگڑ دی ہے، ہم جس جگہ وار کرنا چاہیں دشمن کی، میرے رب کا فضل ہے کرم ہے کہ کر سکتے ہیں، یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جیتی جاتی کرامت ہے کہ آج کچھ بھی نہ ہونے کے باوجود سب کچھ ہمارے ہاتھوں میں اللہ کے فضل و کرم، ہر طرف کی پابندیوں ذلتوں پریشانیوں کے باوجود میدان میں کھڑے ہیں، پیٹ نہیں دکھائی ابھی تک، یہ تو ہمارا عسکری شعبہ، شعبہ دعوت والارشاد الحمدللہ پورے ملک میں جیسے اجتماعات ہو رہے ہیں، اکثر جگہوں پہ جو ہمارا اجتماع ہوتا ہے، ابھی بھکر میں، میاں والی میں، صبح سرحد سر آدم خیل میں، لوگ وہاں کے بتاتے ہیں کہ جناب اس جیسا اجتماع پاکستان بننے کے بعد نہیں ہوا، ابھی کھاریا میں ہم گئے تو بڑوں نے کہا سن 47 کے بعد سے اب تک اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوا، لوگ جہاد کی بات سننے کے لیے جوک در جوک آ رہے ہیں، یہاں ایک بات میں ضمناً عرض کرنا چاہتا ہوں میڈیا کے حوالے سے. ہمیں ایک چیز کا بڑا افسوس ہے کہ جن چیزوں سے نقصان ہوتا ہے انہی چیزوں کا مشورہ کثرت سے دیا جاتا ہے. ایک طرف ہمارے لوگ ہمیں کہتے ہیں شہرت پرستی سے بچو, فلاں چیز سے بچو. ہم بچے ہیں, جیش میں امیر کے علاوہ کسی کا نام کا لیٹر پیڈ نہیں ہے, وزٹنگ کارڈ نہیں ہے, کوئی پریس سیکرٹری یا کوئی میڈیا سیل نہیں ہے. لوگ مجھ سے کہتے ہیں ذرا کارڈ دے دیں اپنا, میں اخبار کا وہ کونا ہوتا ہے نا سفید والا, وہ پھاڑ کے اپنا فون نمبر لکھ کے دے دیتا ہوں ان کو. میں کہتا ہوں یہی کارڈ ہے اور یہ مفت آیا ہے اخبار کے ساتھ, الگ سے چھپوانے کے لیے ابھی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی ہے. اس کے بغیر اتنا تعارف ہو چکا ہے, صدر کلنٹن بھی جانتا ہے, الحمدللہ سارے جانتے ہیں, اڈوانی بھی, واجپائی بھی, بال ٹھاکرے بھی. اپنی اسمبلی کے ہر سیشن کے اجلاس میں جیش کا نام لینا شرط ہے. آپ انڈیا کا ریڈیو کھول کے سن لو, میں دعوے سے کہتا ہوں ہر سیشن کے اندر جیش کا نام اور جیش کے ذمہ داروں کا نام برملا لیا جاتا ہے. جب بغیر کارڈ کے اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے دباؤ پہ ان کے دماغوں پہ بٹھا دیا تو کارڈ کے اوپر کیوں پیسہ خرچ کریں گے فضول؟ کارڈ چھپوانے والے تو کچھ بتاتے پھر رہے ہوتے ہیں یہ میرا کارڈ ہے, میں پلاؤں ہوں, یہ میرا نام ہے, یہ پتہ ہے, ذرا اچھی طرح پڑھ لیجیے گا. ہمیں تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, جہاد کو اللہ نے خوب مقبولیت دے دی ہے, ہماری کوئی مقبولیت نہیں ہے جہاد کی. اب ہم پہ دباؤ ہے جی میڈیا پہ آ جاؤ آپ لوگ فور. اپنے سارے لوگ جب دوسری تنظیموں کے نام سنتے ہیں پڑھتے ہیں پھر مجھے فون, جی میڈیا پہ آپ کی کوئی خبر نہیں آئی, آپ کا کوئی ایکشن نہیں آتا. میں نے کہا اللہ کے بندو آپ لوگ ہی کہتے تھے کہ خالص شریع کام کرو, موجودہ میڈیا کے تقاضے پورے کرنا شرعی حدود میں رہتے ہوئے ممکن نہیں بن رہا ابھی تک. جب میں میڈیا میں بیان دینے کی بات کروں گا وہ کہیں گے پہلے نمبر پہ اپنا میڈیا سیل قائم کرو, آپ کا خوبصورت پیڈ ہونا چاہیے, اگر پیڈ چھوٹا ہے تو خبر اچھی نہیں لگے گی جاری. پھر اس کی خاطر ہر چیز میں منہ مارنا پڑے گا, کوئی کہے گا فلاں فوجی نے اپنی پینٹ بدل کے نکر پہنی, آپ کا کیا بیان ہے اس بارے میں, اب ہم اس پر بھی بیان دیں گے. کہے گا فلاں پولیس والے کا ہیڈ گم ہو گیا, آپ پہ اس کا کیا بیان ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہم جہاد سے ہٹ کے دائیں بائیں کے بیانات. پھر جب تک چائے سموسے داغتے اور تصویریں نہ ہو میڈیا والوں کا پیٹ نہیں بھرتا. میں وہاں ایک کانفرنس میں گیا, میں نے منہ پہ کپڑا نیچے کیا تو سارے میرا کپڑا اوپر کرتے تھے, جیسے میں کوئی پاگل ان کے درمیان آ گیا ہوں اور سارا میرا منہ سیدھا کر رہے تھے. میں پھر کپڑا نیچے کر لیتا تھا کہ مجھے فوٹو نہیں کھینچوانا. 95% انٹرنیشنل ہوٹلوں میں ہونے والی دعوتوں کے کارڈ ہمیں ملتے ہیں, ہم نہیں جاتے صرف اس وجہ سے کہ مسلمانوں کو یہ مایوسی نہ ہو کہ ہم بھی جا کے وہاں ساتھ گانے اور ان چیزوں کے ماحول کے اندر جا کے بیٹھے, نمائندے بھیج دیتے ہیں. اب جب تک دعوتیں نہ کی جائیں, جہاد فنڈ میں سے معقول رقم لفافوں میں بند کر کے نہ دی جائے, خبریں اچھی نہیں لگتی, الٹی سیدھی خبریں لگا دی جاتی ہیں. انٹرویو لینے کے لیے تو پیچھے پھرتے ہیں مگر پھر اپنی طرف سے چیزیں اس میں شامل کرتے ہیں. ہم نے کہا کہ ہم اپنا میڈیا لائیں گے انشاءاللہ, اور پتہ ہے کیسی کامیابی ملی. ہمارا جیش محمد رسالہ اور بنات عائشہ یہ دونوں ملا کر ایک مہینے پتہ ہے کتنے نکلتے ہیں, 90,000 کی تعداد میں نکلتے ہیں. کسی رسالے میں ہے اتنی جان اس زمانے میں. میں بہت عرصے سے صحابت کے ساتھ وابستہ ہوں, مجھے پتا ہے کہ جس کا رسالہ 15,000-10,000 جائے نا وہ بھی مور کی چال چلتا ہے کہ ہمارا رسالہ اتنا اونچا چلا گیا. جس زمانے میں پرانی تنظیموں میں کام کرتا تھا ہمارے رسالے 7-8,000 چھپتے, ہم کہتے تھے بہت مقبول ہو گئے الحمدللہ. 90,000 کی تعداد میں ہر مہینے یہ رسالے مسلمانوں کے ہاتھوں تک پہنچتے ہیں اور ایک ایک رسالے کو کئی کئی لوگ پڑھتے ہیں. سعودی عرب میں لوگوں نے بتایا کہ ہر رسالے کی سینکڑوں فوٹو کاپیاں تقسیم کی جاتی ہیں, برطانیہ میں تقسیم کی جاتی ہیں, امریکہ میں تقسیم کی جاتی ہیں. ان تمام ملکوں میں نوجوانوں نے جیش کے دفاتر قائم کیے ہوئے ہیں, جیش کا کھلا کھلا کام کر رہے ہیں افریقہ کے اندر سے لے کر. ایک بزرگ نے سفر کیا کینیڈا کا, 25 شہروں میں گیا, ہر جگہ جیش کی کیسٹ پہلے سے چل رہی تھی الحمدللہ. اب بتائیے میڈیا میں ہم نے ناکامی کی ہے یا اللہ نے کامیابی دی ہے؟ ہم نے جہاد کا ایک روپیہ میڈیا پر خرچ نہیں کیا, اللہ تعالیٰ شکر ہے ہمارے پاس اور کوئی عمل نہیں. ایک روپیہ صرف ہم نے میڈیا میں خرچ نہیں کیا, ہمارا اپنا میڈیا مضبوط ہو گیا الحمدللہ. ضرب مومن کی کتنی اشاعت ہے الحمدللہ. ابھی ان کا روزنامہ نکلنے والا اسلام, یہ سارے جیش کی تائید کرتے ہیں اللہ کے فضل و کرم. اللہ تعالیٰ نے کتنی قبولیت ان کو دے دی ہے. تو یہ زیادہ اچھا ہے یا خبروں میں آنا زیادہ اچھا ہے؟ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا مشورہ ہے آپ حضرات کا؟ ہر چوتھے دن ایک خط ملتا ہے مولانا جلدی سے میڈیا پہ آ جاؤ. ہمارے لیے تو مشکل نہیں ہے, ہمارے لیے تو کل بھی وہ بی بی سی والوں نے انٹرویو لیا, شاید آپ نے سنا ہو, کل آیا تھا انٹرویو. بی بی سی، وائس آف امریکہ، سی این این، دنیا کے بڑے بڑے ادارے اس چیز پر منت کرتے ہیں کہ ہمیں دو لفظ کا انٹرویو آپ دے دیں. اور کل آیا ہے بی بی سی کے اوپر بہت تفصیلی انٹرویو، جو ابھی اٹل بہاری واجپائی نے دعوت نامہ بھیجا ہے ہمارے جنرل صاحب کو، تو ہم نے اسے کہا کہ اگر آپ خاکی وردی پہن کے جاؤ گے تو کام چلے گا، کہیں شیروانی پہن کے چلے گے تو بڑا غرق ہو جائے گا. ہمارے فوجی جو ہے نا اپنی قوم سے وردی کے انداز میں بات کرتے ہیں، اور باہر جاتے ہیں شیروانی پہن لیتے ہیں جا کے. تو ہم نے ان سے کہا ذرا وردی پہن کے جانا، اگر جانا بھی پڑے، تکلیف کرنی بھی پڑے. تو کل انٹرویو آیا اور پوری تفصیل کے ساتھ ہے الحمدللہ، اور انشاءاللہ اللہ نے کہا تو انڈیا اب اور جھکے گا انشاءاللہ. یہ اس کا مذاکرات کی دعوت دینا، یہ تین شکستیں تسلیم کی ہیں اس نے. کتنی شکستیں تسلیم کی ہیں؟ پہلے وہ کہتا تھا میں پاکستان سے مذاکرات ہی نہیں کروں گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب کہتا ہے کروں گا، سوال پیدا ہو گیا. اب اس سے پوچھو یہ سوال کس نے پیدا کرایا ہے جا کے. دوسرے نمبر پہ کہتا تھا کہ میں صرف کشمیریوں سے مذاکرات کروں گا، پاکستانیوں کے پاس آؤں گا نہیں. اب کشمیریوں کو ایک طرف کر کے پاکستان کو لایا، لیکن پاکستان کو چاہیے کہ کشمیریوں کو نظر انداز نہ کرے. انہوں نے ان کی خاطر قربانی دی ہے تو یہ اب ان کی خاطر قربانی دیں، تاکہ اگر کل کشمیریوں کو توڑنے کی کوشش کی تھی پاکستان سے تو ناکام ہوئے، اب پاکستان کو کشمیریوں سے توڑنے کی بات کر رہے ہیں تو اللہ اس میں بھی ان کو ناکامی دے دے. اور پھر آگے بڑھ کے کہتے تھے کہ ہم دہشت گردی کے سامنے نہیں جھکیں گے، جب تک فائر بندی نہیں کریں گے مجاہدین بات چیت نہیں ہوگی. مجاہدین نے فائر بندی کیا کہ نئی پلاننگ سے لڑ رہے ہیں الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ نے اس خبیث کو جھکایا ہے اور جھکے گا. اور آپ حضرات ایک بات یاد رکھ لینا، کوئی زندہ ہو بہت عرصہ تو دیکھے گا انشاءاللہ، کشمیر آزاد نہیں ہوگا، کشمیر کے ساتھ پورا بر صغیر آزاد ہونے والا ہے. یہ ایسے نظر آ رہا ہے جیسے ٹیوب لائٹ نظر آ رہی ہے نا، ایسے نظر آ رہا ہے انڈیا کا ٹوٹنا، ایسے نظر آ رہا ہے. ہم انڈیا کو اندر سے جانتے ہیں، باہر سے جانتے ہیں. یہ کچے دھاگوں سے بندھا ہوا اتحاد ہے، اچھی طرح لگ گئی تو ٹوٹ جائے گا. ان کی تو شکلیں آپس میں نہیں ملتی، زبان نہیں ملتی، مذہب نہیں ملتا. شمال الگ ہے، جنوب الگ ہے، تامل ناڈو الگ ہے، یہ سارے علاقے، کوئی ٹیپو سلطان کا علاقہ، کوئی مولانا قاسم نانوتوی کا علاقہ، سارا مشرکوں کو دیکھ کے ہم آرام سے یہاں بیٹھ گئے ہیں. انشاءاللہ یہ 25 کروڑ ہندوستان کا مسلمان آزادی لے گا انشاءاللہ. غلامی ان کی مقدر نہیں ہے، یہ لکھ لینا، یہ آزادی ملے گی. اور اس صرف تحریک تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے، یہ صرف کشمیر کی تحریک نہیں ہے، یہ پورے بڑے صغیر کی آزادی کی تحریک ہے جو کامیاب ہوگی انشاءاللہ. میں نے اس موضوع پر اپنے مدرسے میں 3.5 گھنٹے عسکری دلائل سے ساتھیوں سے گفتگو کی، تو ساتھیوں نے کہا واقعی بات سمجھ آ رہی ہے کہ انڈیا ٹوٹے گا انشاءاللہ، اور آپ حضرات بھی یقین کریں کہ یہ ملک ٹوٹنے والا ہے انشاءاللہ. تو میڈیا کے بارے میں ہماری پالیسی فی الحال یہ ہے کہ ہم بیان جاری نہیں کرتے. ہمیں روزانہ 4-5-6 اخبار والے فون کرتے ہیں، اس موضوع پہ آپ کا کیا موقف ہے، فلاں کیا موقف ہے. ہم نے کہا ہم لڑ رہے ہیں آگے، یہی ہمارا موقف ہے، بس ہم بیان نہیں دیتے. میٹنگوں کے اندر ہم اس قسم کی نہیں جاتے، اور مزید ایک عرصے تک ہم اپنی اس پالیسی کو انشاءاللہ جاری رکھیں گے. تو آپ کو ہماری خبریں دیکھنی ہو جیش محمد میں دیکھا کریں، ضرب مومن میں دیکھا کریں، آپ کو خبریں دیکھنی ہو بناتے عائشہ کے اندر دیکھا کریں. خواتین کا رسالہ بناتے عائشہ ہم نے نکالا، اس کا پہلا جو ہم نے ایڈیشن نکالا تھا وہ ختم ہو گیا. خواتین اس کو ڈھونڈتی ہیں اور کہتی ہیں دوبارہ چھاپ کے ہمیں وہ 3 مہینے پہلے والا ایڈیشن دیا جائے. خواتین کا رسالہ ماہانہ 30,000 نکل رہا ہے، عورتوں نے ڈائجسٹ اتار کے باہر پھینک دیے، کہا اب ہم یہی پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ اللہ کا کرم ہے کہ نہیں؟ یہ اللہ کا خاص فضل ہے الحمدللہ. کیسٹوں کا تو جتنا کام پھیلا ہے وہ تو کسی اعداد و شمار میں نہیں آتا. ایک ایک کیسٹ 5-5 لاکھ کی تعداد میں گئی ہے. ہمارے پاس پورے اعداد و شمار محفوظ ہے. روزانہ ہمارا کئی آدمیوں کا عملہ صرف پارسل بناتا ہے کیسٹوں کے، جو ملک اور اندرون ملک بھیجے جاتے ہیں. اسی طرح ہم نے شعبہ حیاء سنت قائم کیا کہ کئی نوجوان بغیر جہیز کے شادی کرنا چاہتے ہیں، کئی بچیاں دیندار لوگوں سے شادی کرنا چاہتی ہیں، درمیان میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا. ہم نے شعبہ قائم کیا، پہلے مہینے ہم نے 575 رشتے رجسٹر کیے ہیں اس کے اندر، 575 کے قریب رشتے رجسٹر کیے، اور ان میں سے کئی رشتے ہو بھی گئے الحمدللہ، اور وہ لوگ دعائیں دے رہے ہیں، اور یہ کام الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے تیزی کے ساتھ چل رہا ہے. اسی طرح سے ہمارا شعبہ امور شہداء کرام ہے، جو شہداء کی کفالت کرتا ہے، شہداء کے گھروں میں جا کے سروے کرتا ہے کہ ضروریات کتنی ہے، کم ہے، زیادہ ہے، مکان درست ہے کہ نہیں. اسی طرح ہمارا اسیروں کا شعبہ ہے جو اپنا کام کر رہا ہے. تو یہ 1 سال کے عرصے میں اللہ کے فضل و کرم سے پورے پاکستان کے تقریباً ہر ضلع میں مراکز ہیں، دفاتر ہیں، ادارے ہیں. کراچی میں 20 ایکڑ پر میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عالم کا مکہ موسیٰ کے مکے جیسا ہونا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام فوقتہ موسیٰ فقضا علیہ، جس کو ایک لگائے وہ یہ درخواست نہ کرے حضرت ایک اور، یہ درخواست نہ کرے بلکہ اسی پر اس کو قناعت ہو جائے اور پہنچ جائے اپنے جال کو پہنچنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ علماء ورزش کیا کریں. بدھ مت کے جو مذہبی رہنما ہے آپ حضرات کو پتہ ہے ان کے یہاں مذہبی رہنما ہونے کے لیے شرط ہے کہ آدمی اپنا یہ بازو اس طرح پکڑ کر اس کے اندر سے دو بار گلا بازی کھائے جب تک نہ بنے اس کو بھکشو نہیں بناتے وہ اپنا بھکشو اس وقت تک نہیں بناتے جب تک وہ اپنے ہاتھ کے اندر سے گلا بازی اور یہ آپ کو پتہ ہے جو ہمارے تائیکوانڈو بلیک بیلٹ ہوتے ہیں جب وہ تھری ڈاؤن ہو جاتے ہیں تب جا کے اس قسم کی چھلانگ لگانے کی ان میں قوت پیدا ہوتی ہے. یعنی میلوں چلنے والا آدمی جس کے جسم میں پلاسٹک کی لچک ہو صرف اس لیے کہ وہ اپنے مذہب کے لیے لڑنے مرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اوپر سے کہتے ہیں ہم پرامن اندر سے تیاری پوری رکھتے ہیں ہمیں اپنے بچوں کو یہ تربیت دینی چاہیے یہ پیلے پیلے سست بچے یہ آگے جا کے دین کے خادم نہیں بنیں گے ان کو سرخ ہونا چاہیے ان کو مضبوط ہونا چاہیے ان کے مکوں میں جان ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں آپ بچے کو اچھی کشتی اور کراٹے سکھا دو 12 سال کی عمر میں آپ کو اس پر نگرانی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے خود جوان ہوگا اپنا دفاع کرے گا اور نہ کہیں ناک کٹے گی اور نہ کہیں کوئی اور پریشانی ہوگی. سست نازک کر کے بریلر کے بچوں کی طرح کپاس میں رکھ رکھ کے پالیں بیٹا گر گیا بیٹا یہ ہو گیا. ہم نے خواتین سے کہا کہ جب تمہارا بچہ گر جائے نا تم زمین کو مارتی ہو زمین کو مارتی ہو بیٹا خوش ہو جائے اس کو مارا کرو کہ تم گرا کیوں تھا آئندہ نہیں گرے گا انشاءاللہ. اب عورتوں نے پٹائی شروع کی ہوئی ہے بچے سیدھے ہو گئے ہیں ورنہ عجیب مصیبت ہے بیٹا بلی آ گئی بیٹا کتا آ گیا بیٹا چوہا آ گیا کتا بلی چوہا ان سے ڈرے گا قانونی کے نیچے تو رہنا ہے اس نے تو پھر کیسے کام کرے گا آگے چل کے. اس لیے ساری پریشانیاں اس بزدلی کے مرض کی وجہ سے ہیں. اب عورتیں یہ کرتی ہیں کہ بچہ گر جائے تو جگہ کو مارنے کی بجائے دو لگاتی ہے اسے گرا کیوں تھا دوبارہ آگے چل گیا روتا بھی ہے ناک بھی نکالتا ہے آ جاتا ہے انڈا گرتا نہیں ہے. اور یہ ہم نے حضرت صفیہ سے یہ عمل سیکھا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت زبیر جب گھر میں تشریف لاتے تھے جب ان کی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ گھر میں تشریف لاتے روتے ہوئے بیٹا کیا ہوا امی باہر کسی نے مارا ہے ایک رکھ کے مارتی تھی کہ تم مار کھا کے آئے واپس مار کے آ جا. چند دن میں اتنے بہادر بن گئے. کہتے ہیں مشار الاشراف نے لکھا ہے کہ صرف 12 سال کی عمر تھی 12 سال کی یہ خبر مشہور ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گرفتار ہو گئے. کہتے ہیں تلوار لے کر نکل گئے اور دھاڑے مارتے ہوئے گھماتے ہوئے جا رہے تھے رستے میں حضور آ رہے تھے کہا زبیر یہ کیسے جا رہے ہو. کہا سنا ہے آپ گرفتار ہو گئے یا رسول اللہ. کہا نہیں میں تو گرفتار نہیں ہوا اگر ہو جاتا تو کیا کرتے. کہا خدا کی قسم مکہ کی نہروں کو ان مشرکوں کے خون سے بھر دیتا میں. کہتے ہیں حضور مسکرائے جبرائیل علیہ السلام آئے اور آ کر کہا کہ اللہ تعالیٰ زبیر کو سلام کہہ رہا ہے 12 سال کا بچہ. اور کتابوں میں لکھا ہے کہ قیامت تک جو شخص اسلام کے لیے اسلحہ اٹھائے گا تلوار اٹھائے گا اس کا ثواب حضرت زبیر کو بھی پہنچے گا. اس لیے کہ اول من صلی سیفہ فی سبیل اللہ سب سے پہلے تلوار انہوں نے اٹھائی تھی. ہمارا 12 سال کا بھی اسی کام کا ہوتا ہے کرے گا پڑا ہوگا نہ اٹھنے کا ٹافی منہ میں بلہ منہ میں. میں نے کہا بند کر دو ان کی ٹافیاں ان کو میٹھا نہ کھلاؤ بالکل. 12 سال کی عمر تک اپنے بچے کو یہ کوکا کولا پیپسی کولا یہ ٹافیاں یہ چیونگم یہ بسکٹ یہ گند یہ بلا یہ جلدی چیزیں نہ کھلاؤ اسے پھل کھلاؤ اسے روٹی کھلاؤ اسے تانبے کھلاؤ سادہ چیزیں کھلاؤ زمین میں جگہ کھود کے دو وہاں وہ کھڑا کرے ساتھ اس کو زور لگواؤ تھوڑا سا. 12 سال کی عمر میں چاہو گے تو فدائی حملے کے لیے بھیج سکو گے انشاءاللہ. مرے ہوگا مسلمان ہوگا یہ نہیں ہوگا کہ آج ایک ڈاکٹر بدلا ہے تو کل دوسرا ڈاکٹر بدلا ہے. اور کہتے ہیں ہمارا صاحب زیادہ ہے بیچارے کو زیادہ بنا بنا کے خراب کر دیا خود آخر میں صاحب بن جاتے ہیں. اس لیے اس کو اسلام کا بیٹا بنائیں اس کو خراب نہ کریں تو سارے کریں گے نا انشاءاللہ. اس طرح سے ہم ان قریب جیش محمد میں بچوں کا یونٹ بھی بنانے والے ہیں انشاءاللہ اطفال جیش محمد. اس لیے کہ حضرت معاذ اور معوذ تھے بدر میں. لفظ جیش کے اعداد آپ کو پتا ہے جیش کا عدد بنتا ہے 313. یہ حروف ابجد جاننے والوں سے پوچھ لیجیے ابجد حوض ہوتی کلیبن صافت کرشت کے حساب سے جیش کا عدد کتنا بنتا ہے 313. یہ 313 کے عدد کی برکت ہے یہ اصحاب بدر تھے. اس جیش میں بھی وہ ساری چیزیں آئیں گی انشاءاللہ جو ان کے اندر تھی. وہاں بچے تھے تو یہاں بھی بچوں کا ایک لشکر تیار ہوگا. ابھی بھی 120 بچے پوری تربیت لے رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اور 700-800 کے قریب لے چکے ہیں اور اگلے سال ان کا ادارہ قائم ہو رہا ہے جس میں گھڑ سواری سیکھیں گے تیراکی سیکھیں گے ہر طرح کی چیز سیکھیں گے. ملکہ برطانیہ کی بچوں پر لازم ہے وہ 12 سال کی عمر تک پہنچنے میں سوئمنگ اور کشتی رانی پوری سیکھ لیں ورنہ شاہی خاندان کا ان کو فرد نہیں بنایا جاتا. اگر یہ مردود جنہوں نے ہم سے جہاد سینا مرزا قادیانی کے توسط سے اپنے بچوں کو کشتی رانی بھی سکھا رہے ہیں ساری چیزیں سکھا رہے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو ان چیزوں سے محروم کر دیں تو سارے وعدہ کرتے ہو انشاءاللہ؟ بچوں کو برائلر بناؤ گے شیر بناؤ گے؟ ہاں برائلر بنایا تو کل کے کھا جائیں گے لوگ، برائلر بیٹھا ہوتا ہے بس دیتے رہو، کھاتا رہے گا، پھولتا رہے گا، موٹا ہوتا رہے گا، اور اس کے بعد کوئی ٹکا بنا کے کھا جائے گا. لیکن ہم انشاءاللہ اپنے بچوں کی تربیت شیروں کی طرح کریں گے، انہیں لڑنا سکھائیں. تو یہ تو میں نے چند شعبوں کا تذکرہ کیا آپ حضرات کی خدمت میں. میرے خیال میں وقت کافی زیادہ ہو چکا ہے اور نماز کا بھی وقت ہے، آپ حضرات بھی تھک گئے ہیں لگتا ہے میری گفتگو سے. اچھا لیکن اکثریت تھک گئی ہے. اب میں آخری گزارش، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم سب مہاد جنگ پہ ملیں گے انشاءاللہ. ہاں اب تو آپ صرف سرپرستی چھوڑ کے نا ساتھ آنے کی کوشش کریں، سر پہ ہاتھ نہ رکھیں، یہ اماں بہنا بننا چھوڑ دیں، اب ہمارے ساتھ ہی بن جائیں آپ آ کے انشاءاللہ. آخری گزارش یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کی جو حفاظت ہے اس کی ذمہ داری حضرات علماء کرام کے سپرد کی. ہم علماء کرام سے خاص گزارش کرنا چاہتے ہیں. آپ رات یہ بند کریں نا یہ سارا سلسلہ، بات سنیں توجہ سے. جو ساتھی کسی کو بولتا ہوا دیکھے اس کو پکڑ کے بٹھا دے، اسے چپ رہنے کے لیے نہ کہے. یہ چپ کرانے والے حضرت نے فرمایا زیادہ شور کرتے ہیں. آخری اور اہم گزارش، سب سے اہم بات، دیکھیں ہم علماء کرام سے یہ نہیں کہتے کہ آپ حضرات اپنے سارے کام کاج چھوڑ کے ہمارے ساتھ لڑنے چلیں. ہم کہتے ہیں آپ ایک کام کر لیں، جو کام ہمارے اساتذہ نے کیا آج ہم جو ٹوٹا پھوٹا چھوٹا موٹا کام کرتے ہیں انہی کا فیض ہے، انہی کی برکت ہے، اور انشاءاللہ ان کو اجر مل رہا ہے. انہوں نے کیا کام کیا ہمارے اساتذہ نے، جن اساتذہ سے ہم نے حدیث شریف پڑھی، بخاری پڑھی، مسلم پڑھی، ترمذی پڑھی، ابن ماجہ پڑھی، نسائی پڑھی، موطا پڑھی، فقہ کی کتابیں پڑھی، انہوں نے ایک کام کیا، وہی کام سارے علماء کر لیں بس، باقی کام آگے اور لوگ کریں گے انشاءاللہ. وہ یہ ہے کہ جہاد کے اصلی اور صحیح معنی اپنے تلامذہ اور شاگردوں کو اسی تاکید سے بیان فرما دیں جس تاکید سے قرآن مجید میں اور حدیث میں وارد ہوئے، بس بے غبار کر. اور مرزا قادیانی ملعون نے جہاد کے خلاف جو اعتراضات اور اشکالات پھیلا دیے ہیں ان کا دفیہ کر. اگر آپ حضرات نے اتنا کام کر لیا تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ بہت جلد پوری دنیا میں اسلام غالب نظر آئے. افسوس تو یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے اعتراضات ہم مسلمانوں کی زبانوں سے ادا ہوتے، ہم مسلمانوں کی زبانوں سے مرزا قادیانی والی باتیں ہوتی. میں آپ کو مثال کے طور پہ کہتا ہوں، آپ نے یہ اعتراض سنا کہ نہیں سنا کہ مجاہدین کا ایک امیر کیوں نہیں ہے؟ یہ آپ نے سنا کہ نہیں سنا یہ سوال کبھی؟ سارے بتاؤ سنا کہ نہیں سنا؟ جب تک ان کا ایک امیر نہیں ہوگا ان کا جہاد ہی نہیں. جہاد کے شرط ہونے کے لیے، فرض ہونے کے لیے ایک امیر کا ہونا ضروری ہے. یہ سوال آپ نے سنا ہے کہ نہیں سنا؟ یہ کس نے پھیلایا ہے؟ مردے نے پھیلایا. اہل سنت والجماعت کی کسی کتاب میں، میں پورے وثوق کے ساتھ عرض کرتا ہوں، جہاد کی فرضیت کے لیے ایک امیر کا ہونا شرط نہیں ہے. اہل سنت والجماعت کی کسی کتاب میں نہیں ہے، روافض کی کتابوں میں مذکور ہے، مرزا کی کتابوں میں مذکور ہے، جہاد کی ادائیگی کے لیے ایک امیر کا ہونا شرط ہے، نہ کہ جہاد کے فرض ہونے کے لیے. آپ کے ہاں گھر میں بچہ ذبح ہو رہا ہو کیا امیر ڈھونڈتے پھرو گے؟ بیٹی پر کوئی ہاتھ اٹھائے کیا امیر ڈھونڈتے پھرو گے؟ مسجدیں ویران ہو رہی ہو کیا امیر ڈھونڈتے پھرو گے؟ فتاوی شامی میں سے لے کے تمام فتاوی میں جہاد کی فرضیت کے لیے جو چار امور لکھے ہیں کہ مسلمانوں کا امیر انہیں حکم دے دے، یا یہ فرمایا گیا کہ کافر مسلمانوں کے کسی علاقے پہ حملہ کر دے اور وہ بھی 47 میل دور ہوں، یا مسلمانوں کے شہر پہ پابندی لگا دی جائے، یا مسلمانوں کا کوئی آدمی قید ہو جائے، ان چار امور میں جہاد فرض عین ہوتا ہے. ان میں کسی نے نہیں کہا کہ ایک امیر پہلے ہوگا، امیر تو بعد میں بنایا جاتا ہے تاکہ جہاد کیا جا سکے. علماء دیوبند بیٹھے تھے، مشورہ کر رہے تھے کہ ہمیں انگریز سے لڑنا چاہیے کہ نہیں لڑنا چاہیے. کسی نے کھڑے ہو کے کہا مولانا قاسم نانوتوی تو جذباتی آدمی ہے، ہمارے پاس قوت کہا ہے کہ ہم لڑ سکیں. حضرت نے کہا کہ 313 سے تو زیادہ ہے، اگر بدر میں نبی 313 کو لے کے جا سکتے تھے، ہم بھی شاملی میں 313 سے زیادہ ہیں، جا سکتے ہیں. اس نے کھڑے ہو کر کہا ہمارا کوئی امیر نہیں ہے. فرمایا امیر کیوں نہیں ہے؟ ہیں، یہ حاجی صاحب بیٹھے ہم بنا لیتے ہیں ان کو امیر، ابھی امیر تو خود بنایا جاتا ہے، آسمان سے تو نہیں اتر کے آئے گا۔ لیکن مرزا قادیانی ملعون نے اس سوال کو اتنا پھیلا دیا کہ اب خلط ملط ہو گیا۔ اچھا آپ نے جہاد کے بارے میں یہ سنا کہ نہیں سنا، ماں باپ کی اجازت ضروری ہے، سنا ہے نا؟ کبھی یہ مطلب ہی کسی نے آپ کو بتایا کہ ماں باپ کو خدا نے پرمیشن لکھ کے دے دیے کہ تم جب چاہو اپنے بچوں کو اسلام کے جس فریضے سے روکو؟ یہ مطلب ہی سنا ہے آپ نے کبھی؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے نا کہ اللہ نے ماں باپ سے کہا ہے کہ تم مجھ سے بھی بڑے ہو، میں جو چیز فرض کروں تم اسے کینسل اور منسوخ کر سکتے ہو۔ قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا حدیث میں تو آیا ہے حضور نے کہا ہو کہ ماں باپ کی اجازت کے بغیر کسی کا جہاد نہیں ہوگا، یہ تو آیا نا حدیث شریف میں۔ بدر میں جو صحابی گئے تھے ان میں سے تو کسی کا ماں باپ زندہ نہیں تھا نا، نہیں تھے نا ان کے ماں باپ، بولو نا بھائی کیوں اتنے ناواقف بن گئے؟ عہد میں جو گئے تھے ان سب کے پاس این او سی فارم تھے ماں باپ کے، ماں باپ سے اجازت کے سارے لے کر گئے تھے۔ ایک واقعہ سب کو یاد ہے کہ حضور نے کہا جا تو اپنی ماں کے پاس بیٹھ جا، ایک واقعہ۔ اس واقعے کی وجہ سے ہر فاسق فاجر گناہگار دنیا پرست دین کے منکر ماں باپ کو اجازت ہے کہ اپنے بچوں کو جہاد پہ روکے؟ کسی نے یہ مسئلہ نہ آج تک لکھا نہ بیان کیا، مرزا قادیانی ملعون نے اسے پھیلا دیا۔ اور اللہ کے بندو ماں باپ کی اجازت کب ضروری ہے؟ جب دشمن اپنے ملکوں میں بیٹھا ہو، دنیا پہ اسلام نافذ ہو، دنیا میں کسی جگہ مسلمانوں پہ ظلم نہ ہو رہا ہو، کوئی مسلمان کافروں کی قید میں نہ ہو، کہیں کافروں کی طرف سے مسلمانوں پہ اٹیک نہ ہو رہا ہو، اسلامی حکومت قائم ہو، بیت المال قائم ہو، علماء محفوظ ہو، شاعر اسلام محفوظ ہو، اس وقت مسلمانوں کا کوئی لشکر کافروں کے کسی پرامن ملک کو دعوت دے کے خطاب کرنے جا رہا ہو، اس میں کہا گیا کہ ماں باپ سے پوچھ لو۔ لیکن اگر مسلمان رسوا ہو رہے ہو، دلیل ہو رہے ہو، مر رہے ہو، ختم ہو رہے ہو، جہاد کا فریضہ گلیوں سے نکل گیا، مسجدوں سے نکل گیا، گھروں سے نکل گیا، قرآن میں تو ہم اسے ترد کے ساتھ پڑھتے رہے، اچھا ہے جتنا خوبصورت کر کے پڑھو گے اتنا رب راضی ہوگا، مگر اس خوبصورت پڑھنے کے پیچھے کوئی پیغام تو ہے؟ خدا تو مظلوموں کی آواز سنانا چاہتا ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، ہم نے پڑھ لیا، ہمیں یاد نہ رہا، ان حالات میں ماں باپ کو جائز ہے کہ وہ جہاد سے روکے؟ حضرت مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ہر ماں باپ کو اجازت ہے کہ جس بچے کو پکڑے، بے شک چار بیٹے ہوں، چاروں خدمت گزار ہوں، جہاد بھی فرض عین ہو، مسلمان مر رہے ہوں، تب بھی ماں باپ بچوں کو باندھ کے بیٹھے رہے؟ ہر ماں باپ نے اپنے سر پہ ایک ہی بات لے لی کہ میرا بچہ کہیں اللہ کے رستے میں شہید نہ ہو جائے۔ او خدا پر بھروسہ کرو، موت کا وقت مقرر ہے۔ اور صحابہ جن کا نام لیتے ہو ان کے بچوں کو دیکھو، ہمارے بچے ان کے بچوں سے زیادہ پیارے نہیں ہیں۔ اس دن میں سیر آرام النبلا دیکھ رہا تھا، حضرت زید بن حارثہ کے حالات، حضور نے منہ بولا بیٹا بنا لیا، اور پھر حضور نے ہر غزوے میں بھیجا، ہر سریے میں بھیجا، جو اپنے بچوں کو جہاد میں نہیں بھیجتے وہ نبی سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کرتے ہیں۔ زید بن حارثہ سے زیادہ پیارے ہمارے بچے؟ کہتے ہیں سب غزوات میں حضور کے ساتھ شریک تھے اور سات سریوں میں کمانڈر ان چیف بنا کے بھی۔ اما عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی لیٹے تھے کہ دروازہ کھٹکا، زید آئے ہیں، کپڑے سنبھالتے ہوئے بھاگے اور تاکہ گلے لگا کے بوتا لیا، بیٹا کیا ہوا؟ کہا آقا فتح ہو گئی الحمدللہ۔ اسی زید کو موتا میں بھیجا اور اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھے، کہتے ہیں جنگ شروع ہو گئی ہے، اور پھر آنکھوں میں آنسو آئے، کہا زید شہید ہو گیا، زید شہید ہو گیا ہے۔ پھر فرمایا تیزی سے دوڑتا ہوا جنت میں جا رہا، ابھی جھٹا جو ہے وہ جعفر تیار میں لے لیا، وہ بھی صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے ساری صورتحال سمجھا دی تھی کہ آپ جھنڈا جو ہے وہ عبداللہ بن رواحہ نے لے لیا، اور پھر فرمایا آپ جھنڈا اسلام کی ایک تلوار نے لے لیا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ ہے۔ زید بن حارثہ نبی کا جگر گوشہ، ایسی قربانی کہ ان کے بھائی لینے آگے کہ زید چلو واپس چلو، کیوں غلامی کی زندگی بسر کرتے ہو؟ حضور نے کہا زید سے پوچھو جانا چاہے تو لے جاؤ، کہا آقا کے قدموں کو چھوڑ کے کہاں جا سکتا؟ زید وہ صحابی ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں آیا ہوا، نام آیا قرآن مجید میں جس صحابی کا، وہ حضور کے منہ بولے بیٹے تھے، اور سورہ آبا نازل ہونے سے پہلے صحابہ انہیں زید بن محمد کہا کرتے تھے۔ اور لوگوں جب نبی اپنے بیٹے کو بھیج رہے ہیں پھر کس ماں باپ کو یہ اچھا لگتا ہے اپنے بیٹوں کو جہاد سے روکو گے؟ کیا چاہتے ہو سیرما میں جائے؟ کیا چاہتے ہو شکلوں میں جائے؟ کیا چاہتے ہو شرابیں پیے؟ کس منہ سے قیامت کے دن ان بچوں کے سامنے کھڑے ہو گے؟ کماتے تم ہو، اور وہ جا کے کسی ہیرا منڈی میں جا کے پیسے لٹائیں گے، چل خدا کہے گا جاؤ گالیوں میں اپنے بچوں کو ڈھونڈو۔ اور ہمارے یہ نوجوان جو قربانی دے رہے ہیں ان کے ماں باپ شہیدوں میں ڈھونڈ رہے ہیں. اس دن میں ایک شہر میں گیا, اکاڑا میں ایک شخص ملا, میں گلے لگا تو اس کے دو آنسو گر گئے. ساتھی نے کہا اس کا بیٹا شہید ہوا ہے. میں نے کہا بابا جی تانوں مبارک ہوئے. کہنے تانوں مبارک ہوئے, اللہ نے قبول کر لیا. میں کہا کی کرتے ہو؟ ساتھی نے بتایا کہ گدھا گاڑی چلاتے. میں نے کہا واہ مالک. جب دین کے نام لینے والوں نے قربانی دینا بند کر دی, تو نے گدھا گاڑی والوں کے گھر سے قربانی دی. نور دے دیا تو نے اس کو, نور دے دیا. ہم تو ساری زندگی دین کے نام پہ کمائے, ہمارے بچے اس پیسے کو دنیا داری میں خرچ کرے اور وہ بوڑھا باپ دھوپ میں گدھا گاڑی چلا کے ایسا حلال کھلا گیا کہ بچہ شہید ہو گیا. اور شہادت کے مقام کو پہچانو, نبی اس مقام کو ڈھونڈ رہے ہیں. نبی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ مجھے شہادت دے دے, حالانکہ نبوت کا مقام بہت اونچا. میں ایک بزرگ کے یہاں گیا, مجھے کہنے لگے صدیق کا مقام بڑا ہے یا شہید کا مقام بڑا ہے؟ میں نے کہا حضرت صدیق کا مقام بڑا ہے. کہنے لگے اس لیے پھر ہر کسی کو نہ لے جایا کرو نا شہادت کے لیے. میں نے کہا حضرت جو آدمی اللہ کے لیے جان نہیں دینا چاہتا وہ صدیق تو کیا صالح نہیں بن سکتا. جو اللہ کے لیے مرنا نہیں چاہتا وہ کہ میں صدیق ہوں, اللہ کے لیے جان نہیں دینا چاہتا, اللہ سے ملنا نہیں چاہتا, سجدے کروں گا, تلاوت کروں گا, ذکر کروں گا, اللہ اللہ کروں گا, ملنا اس سے نہیں ہے مجھے, مجھے اسی دنیا میں رہنا ہے تاکہ روزانہ تین انجیکشن لگا کے جیوں, مرتے وقت ناک میں نلکی لگی ہو, چار نرسیں کھڑی ہو, ٹیکا کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے, سانس نکل نہ رہی ہو, کوئی اوپر پمپ کر رہا ہو سینے پہ کھڑا ہوا تو کدھر پھر سانس سے جاؤں, مجھے تو شہادت نہیں چاہیے. ہائے اللہ, اس امت کو شہادت کے معنی سمجھ, شہادت کے معنی سمجھ آئے تو ہر باپ اپنے بیٹے کو چھوڑ کے آئے. اس دن ایک شیخ الحدیث ایک بزرگ ہیں, میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا اپنا یہ بچہ مجھے دے دیں. کہتے ابھی لے جاؤ. میں نے کہا انہوں نے سمجھا ہے لبادت و انقلا فی سبیل اللہ کا معنی سمجھاؤ, اس لیے طرف کے کہا ابھی لے جاؤ اس کو. اللہ کے فضل سے تبدیلی آ رہی ہے. علماء سے میں جھولی پھیلا کے عرض کر, جھولی پھیلا کے ہمارے اندر غلطی نظر آئے بتائیے, ہمارے مجاہدوں کی اصلاح کیجیے, ہماری اصلاح کیجیے, پر جہاد کے خالص معنی بیان کیجیے. اگر آپ نے تقریر کرتے کرتے جہاد کے معنی پھیر دیے کہ یہ بھی جہاد وہ بھی جہاد فلاں چیز بھی جہاد فلاں چیز بھی, قتال کرنے کوئی نہیں جائے گا, بدر نہیں ہوگا, احد نہیں ہوگا, خندق نہیں ہوگا, ساری چیزیں چلتی رہیں گی. جب بدر احد نہیں ہوگا تو مزہ نہیں آئے گا, جب نبی و سیف کی طرز پہ سیف نہیں چلے گی تو مزہ نہیں آئے گا. اس لیے یہ معنی وہ معنی ادھر کا معنی ادھر کا معنی یہ سب چھوڑ. ایک شخص نے مجھے کہا کہ یہ جو جہاد ہے یہ اور چیزوں میں بھی تو استعمال ہوا ہے. میں نے کہا بابا ضرور ہوا ہے, کس بیوقوف نے منع کیا کہ نہیں ہوا, لیکن جہاد بمانا قتال فی سبیل اللہ یہ اسلام کے فرائض میں سے ایک محکم فرض ہے, جس کا منکر کافر ہے, جسے بلا عذر چھوڑنے والا فاسق ہے, جس کے بارے میں بحث کرنے والا گمراہ ہے. فقہ حنفی کی تمام کتابوں میں یہ عبارت لکھی ہوئی, جہاد بمانا قتال فی سبیل اللہ. میں نے اسے ایک مثال دی. میں نے کہا یار ذرا صحابہ کے قصے پڑھو نا, یہ معذور آدمی دوڑ رہا ہے, بابا کہاں جا رہا ہے جہاد کرنے, یہ بچے دوڑ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں جہاد کرنے, یہ عورت جہاد کرنے, یہ جہاد روکنا مشکل ہو رہا ہے. حضرت عمر کسی کو روکتے ہیں, بلال خدا کے لیے رک جاؤ, دل نہیں لگتا تمہارے بغیر مدینہ میں. کہتے نہیں بابا حضور کے ساتھ رہا ہوں, جاؤں گا دمشق کے بارڈر پہ جا کے جہاد کر رہے ہیں جا کے. رکتا کوئی نہیں تھا, کوئی پیچھے رہتا نہیں تھا. میں نے کہا جہاد اتنا مرغوب ہو گیا تھا کہ جس اور کام کی طرف لوگوں کو رغبت دلانی ہوتی تھی تو جہاد کے نام کا سہارا ڈھونڈتے تھے. کہتے تھے یار یہ بھی کر لو یہ بھی جہاد ہے, یہ بھی کر لو یہ بھی جہاد ہے. جب ہم بیوقوف لوگوں کا دورہ ہے ہم نے اصلی جہاد چھوڑ کے وہ نکلی شروع کر دیے سارے. میں نے مثال دی, میں نے کہا ایک آدمی کو اپنے باپ سے بڑی محبت ہے, ہر وقت پاؤں دباتا ہے, اس کے پاؤں دھوتا ہے. تو کسی نے ایک بابا لے گیا اس کے پاس مسافر, کہتا ہے یار تجھے اپنے باپ سے محبت ہے؟ کہتا ہے بہت ہے. کہتا ہے اس کو بھی اپنا باپ سمجھنا اور گھر میں رکھنا. اس نے کہا اچھا یہ تو ایک اور باپ آ گیا. اس نے اس پہلے باپ کو گھر سے نکال کے پھینک دیا, اس بابے کو جا کے گھر میں بٹھا دیا. اور بابا اصلی جہاد تو وہی قتال فی سبیل اللہ تھا, جس کے ساتھ تشبیہ دے کے اور چیزوں کو کہا جاتا تھا کہ یہ بھی جہاد ہے یہ بھی جہاد ہے. ہم نے ان چیزوں کو تو چھان لیا, وہ اصل محبوب عمل جس میں جبرائیل آسمان سے ترانے گاتے ہوئے اترتے تھے اس عمل کو ہم نے طرح پھینک دیا. تو آج ہمارے دامن میں سوائے ذلت کے اور بتا کیا ہے؟ مسلمانوں کے پورے پورے مجمع میں ایسے لوگ ملتے ہیں جو جہاد کر ہی نہیں سکتے. بتاؤ تم لوگ دین کے یا نبی کے کس کام آؤ گے جب تمہیں لڑنا نہیں آتا, مرنا نہیں آتا, کٹنا نہیں آتا. آج حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ جائے ان کے لشکر میں کوئی ذمہ داری ملے گی آپ لوگوں کو؟ کسی نبی کے بھی کام کے نہیں, کسی ولی کے بھی کام کے. تو میرے محترم بزرگوں, آپ حضرات علماء سے یہی گزارش ہے کہ جہاد کے معنی کو بیان کرنا, 450 آیتیں، ہزاروں حدیثیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 27 غزوات مبارک، ان سب کو بیان کریں اور امت میں قتال فی سبیل اللہ کا جذبہ ابھار دیں. اگر آپ حضرات نے یہ کام کر لیا، اللہ کے ہاں آپ کا بہت بڑا مقام ہوگا انشاءاللہ. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو علماء، اکابر، مشائخ، بزرگ حضرات تشریف لائے ہیں، ان سب کا میں شکر گزار ہوں. خصوصاً حضرت شیخ الحدیث صاحب اور مولانا گیلانی صاحب، بہت عرصے سے ان کی زیارت کی تمنا تھی، نظم بھی سنا دی. بیٹھ جائیں آپ حضرات، کوئی ساتھی کھڑا نہ ہو ابھی. تھوڑا سا اپنے اندر نظم و ضبط قائم کریں، آپ لوگ مجاہد ہیں. اور جو ساتھی باہر سے تشریف لائے ہیں مختلف علاقوں سے، وہ جن کو یہاں جگہ نہیں مل سکی، وہ حضرات قاری صاحب نے تو معذرت نہیں کی، میں ان سے معذرت کر لیتا ہوں کہ آپ جہاد کی محبت میں آ گئے. اگر لاہور میں جہاد کا کام آپ لوگوں نے اچھی طرح کر لیا، جیسے آج کل کراچی میں ہمارا کام ہے، 136 یونٹ ہیں ہمارے کراچی میں الحمدللہ، اتنے ہی دفاتر ہیں، 17 لائبریریاں ہیں ہماری، 2 دینی مراکز ہیں اور ہزاروں کے قریب کارکن ہیں. اگر لاہور میں بھی آپ نے ایسا کام شروع کر دیا تو پھر یہاں بھی انشاءاللہ جلد سے ہوں گے، اور مہینے میں ایک دن میں یہاں حاضر ہوا کروں گا. لیکن ابھی تو کوئی کام ہی نظر نہیں آتا، کہیں کہیں کوئی کسی مسجد پہ کسی جگہ جہاد کی علامت نظر نہیں آتی، جھنڈا نظر نہیں آتا. جب آپ لوگ اپنے اندر ہمت جرات پیدا کر کے کام شروع کر دیں گے تو یہاں نہ جانا زیادہ ہو جائے گا. آپ حضرات سب تشریف رکھیں، دعا سے پہلے کوئی نہ جائے، یہ بہت محرومی کی بات ہے کہ دعا سے پہلے. بیٹھ گئے سارے.